Ja, ja, de mensen, ja, de mensen hier die worden meteen al gezicht applaudisseren. Ja. Maar weet je, zeg je Assen, dan zeg ik altijd Bartje. Ja. Bartje, ik bid niet voor Bruno Boon. Ja, daar ben je een beetje mee opgevoed. Ja, daar ben ik mee opgegroeid. Nee, maar dat deed mij wat vroeger. Ja. Ik kom uit Twente, wij praten natuurlijk Twents thuis. En het lijkt nogal op Drents. Ik ben natuurlijk de ifonier van de streektaal. Ja. Hoort het allemaal een beetje bij elkaar. Ja. Maar ik dacht bij mezelf, waarom vind ik dat nou zo mooi? Waarom raakte mij dat nou, ik bid niet voor Bruno Boon? He, dat jongetje, Bartje, was heel arm. Ja. En eigenlijk was dat dan een symbool voordat hij eigenlijk niet zomaar accepteerde dat hij arm was. Hij wilde dan wel bidden, maar niet voor bruine bonen. Heb jij ook nooit gebid voor bruine bonen? Nee, dat gaat er niet om. Ik was dan niet gelovig. Het gaat gewoon om principe. Oké, maar Bartje kom je hier overal tegen. Ja, daarom. Dat vind ik mooi. Ja, overal beelden van. Vind ik mooi. Overigens, ik zag hier ook een gigantische hond. Ja, bij het station. Ja, ja. Mannes. Vond je mooi? Ja, maar ik begreep dat die hond daar staat als symbool voor de gastvrijheid. Ja. Nou, ik vind een hele grote rottweiler waar stoom uit zijn reet komt als je langsloopt. Doodeng. Doodeng. Doodeng. Ja, maar goed, we zijn er wel, hè, Jan van Assen. Oké, okay. We zijn er. We gaan begonnen. Even blij ter plekke. Ja mensen, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit City Hotel De Jonge in het centrum van Assen, recht tegenover Stadhuis. Mocht je nou luisteren en je denkt, ik heb ook zin in pils, kom gezellig langs, dat kan. Drenthe heeft een nijpend tekort aan zorgpersoneel. Verpleegkundestudenten uit Indonesië die hier leren en werken zijn misschien wel de oplossing, dachten ze. Maar volgens de vakbond worden die mensen uitgeknepen. Ja, hier in Assen vliegen de sjoelschijven je om de oren. 4 Assenaren en die komen zo, die doen mee aan het WK Sjoelen. Dat vrijdag van start gaat. En is de nacht van de Titi de hemel of de hel? Ja, we gaan het horen straks. Natuurlijk is er ook muziek van Assense Bodem. Is het Assense Bodem of Assener Bodem? Assense. Assense Bodem, geen flauwekul. Nina van der Woude is hier en zij treedt op onder de naam Nina Wood. Take it away, Nina. Is dat. En van haar zullen we de komende 2 uur nog veel meer horen. Het lijkt zo'n mooie oplossing. Hier in Nederland hebben we echt een enorm tekort aan zorgpersoneel. En in Indonesië zijn er juist verpleegkundigen over. Dat was de reden voor zorggroep Drenthe om zo'n 40 Indonesische zorgmedewerkers hier in Assen in te zetten. In de ouderenzorg en in de wijkzorg. En zij volgen een speciaal leerwerktraject waarin ze studeren, stage lopen en werken. Ja, dat klinkt goed. Maar intussen zijn er kamervragen gesteld. Is de arbeidsinspectie begonnen met een onderzoek en luidt vakbond FNV de noodklok. FNV wil zo snel mogelijk om tafel met zorggroep Drenthe, want de Indonesische studentverpleegkundigen zouden gebukt gaan onder zorgwekkende arbeidsomstandigheden. Wat is er aan de hand? Daarover praten wij door met Camera van der Spoel van FNV Zorg en Welzijn en Petra Wijnsema van RTV Drenthe. Dames, welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. Petra, jij bent onderzoeksjournalist voor RTV Drenthe. Jij hebt je vastgebeten in het dossier. Even beginnen bij het begin. Die Indonesische verpleegkundigen, hoe zijn die nou in Assen terechtgekomen? Nou, Jomema die heeft ze hier naartoe gehaald. Ze hebben eerst een programma gevolgd in Indonesië van 6 maanden... voor Nederlandse les en cultuur. En toen is hem beloofd dat ze zouden werken in Nederland. Dat was het idee, want ze zijn al eigenlijk hoger opgeleid verpleegkundigen in Indonesië. Dat was een voorwaarde. Maar tijdens eigenlijk die voorbereiding toen bleek dat eigenlijk dat hun eigen diploma niet kon worden omgezet naar een Nederlands diploma. Dus toen werd het ineens een leerwerktraject. Okay. En gingen ze via een studentenvisum. Dus het waren hele andere voorwaarden, maar ze waren natuurlijk al zo ver in hun voorbereiding. Ja. Hen is ook niet verteld dat ze 6 dagen actief zouden moeten zijn. Maar vooraf was het idee, jullie komen hier om te werken. Ja, werken. Fulltime. Ja. En in één keer veranderen. Ja, nee, maar ze werken wel fulltime. Maar, HBO-niveau, hè, ze zijn HBO opgeleid. Ja, maar ze moeten dus eigenlijk wel fulltime werken. Alleen ze worden er niet voor betaald op die manier. Ze worden niet voor betaald. Want het is een stageplek gedeeltelijk. Ze moeten 4 jaar dus ook nog 2 dagen leren Twee dagen stage en dan werken ze twee dagen. Maar dat is natuurlijk heel iets anders dan wat hen is beloofd. Ja, dat is wel een beetje gemeen eigenlijk. Ja, want er werd ook gezegd van een uurloon of zeg, een maandloon van €2500. Ja, maar dat is gebaseerd op fulltime. Ja. Dus het is inderdaad €1000 voor twee dagen. En dan krijgen ze ook wel een vergoeding van €950. Maar nou ja, dat houdt niet echt over natuurlijk als jou de hoofdprijs. Ja. En zes dagen in de week aan het werk. Ja. Nou heb jij, Petra, met meerdere Indonesische studentverpleegkundigen gesproken. Die dat allemaal, dat leerwerktraject dus doen. Ja. Hoe zien die dagen er dan concreet uit? Nou, het ziet er zo uit dat zij ieder weekend ook werken. Dus eigenlijk reguliere werknemers van Zorggroep Drenthe... die werken maar de helft van het jaar in het weekend. Maar zij werken ieder weekend. Ze hebben dus inderdaad twee dagen les op locatie in Assen. En dan hebben ze nog twee dagen dat ze hun eigen werk dan doen. Doen ze ook op dezelfde plek. Dat is eigenlijk ook niet zo gebruikelijk. Want dan krijg je snel natuurlijk vermenging. Als je werk doet, een stage op dezelfde plek... dan is het al snel hetzelfde. En dat zeggen ze ook. Ze zeggen, wij doen eigenlijk precies hetzelfde op de dagen dat we werken... dan als we stage lopen. Dus we zien eigenlijk niet dat we wat nieuws leren. Dat is ook wel lekker makkelijk. Hè? Dus de vaste medewerkers die hoeven niet ieder weekend te werken... maar die Indonesische student die moet ieder weekend werken. Ja, en dan hebben ze ook nog dus maar één dag over. En dan wil Zorggroep Drenthe eigenlijk dat ze een rijbewijs hebben... als ze dat nog niet hadden. Dan moeten ze ook nog die rijles zelf betalen... en ook nog zelf nemen op die enige vrije dag. Ja. Hier ook bij onze tafel, Camara van de Spoel van FNV. Je mag wel Camara zeggen. No? Camara. Wat zei ik dan? Camara. Ja, je zei Camara. Camara. Ja. Camara, jij hebt gesproken met enkele studenten... en jij bent geschrokken eigenlijk van wat je hebt gehoord. Hè? En dan quote ik, fysieke en mentale uitputting. Ja. Waar ben je tegengekomen? Nou ja, die mensen moeten... Nou ja, ten eerste wat Peter al zegt... ze moeten zes dagen per week zijn ze in de benen. Hè? En dan hebben ze vaak hele intensieve dagen... doordat ze gebroken diensten krijgen... En dat wil dus zeggen van dat je in de ochtend een aantal uren werkt... en dan een aantal uren niet werkt. En dan in de middag tot in de avond ook nog weer werkt. En dan in die tussentijd, ja, dan hebben ze eigenlijk niks te doen. Dus dan zitten ze een beetje op de kantoor. Nou ja, en vaak moeten ze dan 's ochtends weer beginnen. Met als gevolg dat ze gewoon te weinig rust krijgen. Wat ook helemaal niet mag van de arbeidstijdenwet. Niet van de CAO, nee. Nee, en niet van de CAO. Dus op deze manier kun je dit gewoon niet regelen. Kijk, als je die mensen hier wilt laten werken... dan moet je ze fatsoenlijk... Moet je ze eerlijk behandelen. Ja. Eerlijk en behandelen. En hoe is het met die mensen? Nou ja, er zijn een aantal die gewoon er ook wel behoorlijk slecht aan toe zijn. Er zijn natuurlijk een aantal die terug moesten. Kijk, want dat is een beetje het punt. Hè? Van die mensen die zitten in een enorm afhankelijke relatie. Zij zijn afhankelijk van dat ze die studie... dat ze daar goed op beoordeeld worden. Als dat niet gebeurt, hè, of als ze misschien wel een beetje kritisch zijn... of protesteren tegen bepaalde dingen... ja, dan kan je zomaar een onvoldoende krijgen. Die angst is er bij hun. Okay. Hè? En onvoldoende, wat heeft dat voor gevolgen? Nou ja, als ze twee onvoldoendes hebben, dan moeten ze naar huis. Het is dus gebeurd dat een van die studenten, die werd naar Tilburg geroepen. En die kreeg daar, die mocht niemand meenemen. Die zat tegenover een heel panel van Jomema en Avans. Hè. Avans is dan de hogeschool, die hier een dependance daarvoor heeft geopend. En daar kreeg ze te horen van dat ze direct terug moest naar huis... en dat ze haar verblijfsvergunning moest inleveren. Wat ook gewoon helemaal niet, in principe niet nee, mag. En Petra, jij begon er net al over. Hè? Zorggroep Drenthe wil heel graag dat deze Indonesische verpleegkundigen... hun rijbewijs halen, want dan kunnen ze er makkelijker komen. Nou begreep ik dat een van die verpleegkundigen een rijbewijs had gehaald... maar op haar eerste rit verkeerd was gereden. Ja. En daardoor een uur te laat was, wat ik me kan voorstellen... als je net je rijbewijs hebt. Minpuntje, dat telt mee in die beoordeling. Maar die kregen een onvoldoende daarvoor. Nou, ik weet niet of het alleen daarom doorkwam natuurlijk... maar hoe die onvoldoende zijn samengesteld, dat is wel dubieus. Ik heb wel een hele serie van die beoordelingen gezien. Mm-hmm. Soms was het ook zo dat het bijvoorbeeld wisselde... gedurende stage, dat ze andere stagebegeleider kregen. En dan had iemand misschien maar 6 weken hen gezien. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel uitgebreid... om eigenlijk dan een beoordeling te geven. En wat je ook dan veel terughoort in die stagebeoordeling, dat is dat ze te weinig initiatief tonen. Dus niet assertief genoeg zijn. Aha, ja. Maar het is eigenlijk ook een beetje Indonesische cultuur. Zij zijn eigenlijk niet gewend van, als ze eigenlijk moeten zeggen van, nou, dit en dat mag dat zus en zo. Dat ervaart een van die studenten, zei, ja, dat vind ik bazig. Dat voelt voor mij niet dominant, goed. Ja, precies. Ja. Nou hebben wij contact gezocht met de zorggroep Drenthe. En zij hebben laten weten dat ze de media niet te woord willen staan zolang dat onderzoek loopt. En er loopt nu een onderzoek van de arbeidsinspectie. Zullen ons ook niet te woord staan. Nee, ze wilden jullie ook niet te woord staan. Nee. Maar wat ze ons wel mee wilden geven is dat die Indonesische studenten zelf het maximum aantal van 16 uur willen werken. En ze zeggen ook dat die gebroken diensten zijn incidenteel. Dat ze altijd streven naar aaneengesloten diensten. En tot slot zouden de zorgen van de studenten al hebben geleid tot aanpassingen. Ja. En de zorggroep laat weten, we hebben alle vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek van de arbeidsinspectie. Als er niks mis was, dan hoeft het toch ook niks aangepast te worden. Dus... Ja, dat is. Als Johan Cruijff dit zou analyseren, had hij dat ook kunnen zeggen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, maar toch klinkt dit een beetje, Petra, zo van, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nou, kijk, ze zeggen heel makkelijk zo van, die studenten kiezen ervoor om die 2 dagen te werken. Ja maar dat, als ze dat dan niet doen, dan hebben ze te weinig geld om van te leven. Dus hun stage en hun leerwerk kunnen ze niet verminderen. Nee. Dus dan moeten ze zelf geld inleveren als ze minder werken. Maar hoe zijn die studenten dan echt hier naartoe gehaald met de belofte, je komt naar Nederland om te werken? Ja, hen is 6 dagen is allemaal niet overgesproken. En is gezegd, ze zouden werken. Mm-hmm. Dus het is allemaal heel anders dan hen is voorgesteld. En ook niet alleen in de ouderenzorg. Hè? Ze zouden ook eventueel in andere gezondheidszorgsectoren kunnen werken. Maar goed, nou worden ze natuurlijk dus getest. En krijgen ze misschien wel eens een onvoldoende. Ja. Maar goed, even de advocaat van de duivel. Je wil natuurlijk wel de beste mensen in de zorg hebben. Ja, maar dan moet je het gewoon goed regelen. Kijk, je mensen die in een hele afhankelijke relatie zitten... En die nog eens een keer fysiek worden uitgeput en mentaal ook. Hè, en weinig geld hebben. Dat is gewoon niet zoals je het moet doen. En dat heeft gewoon ook negatieve effecten op je studie. En wat Kamara, jij zei net ook iets over dat er bestaat ook een boeteclausule in de contracten. Ja, je krijgt een boete van 1000 euro als je niet vertelt dat je een relatie hebt of dat je zwanger bent. Staat gewoon in die contract? Ja, ja. Heb jij gezien, zwart op wit? Ja, zwart op wit. Ja. Dat hebben we beide gezien. Wat vind je daarvan? Ja, nou ja, bizar natuurlijk. Nou, zou jij zo'n contract willen tekenen? Nee. Ik schrik daar ook wel van. Ja. Beschamend zo. Ja. Nee, het is allemaal heel beschamend. Kijk, als mensen hier komen werken, regel het dan goed. He, regel alles voor ze, leg ze in de watten. Zorg dat ze op hun kosten, op kosten van zorggroep Drenthe... dat rijbewijs kunnen halen enzovoort. Ja. Maar niet op en niet dat je een onvoldoende krijgt als je dan een keer een uur te laat bent. Ja. Dat. Nou, en met, waar we het niet zo over gaan, maar de behandeling is gewoon niet gelijk. Hè? Gewoon van mensen die normaal in dienst zijn en van de Indonesische studenten. Nee, want Kamara, jij hebt ook een aantal Nederlandse zorgmedewerkers gesproken... Hè, van zorggroep Drenthe. Hoe kijken die naar die hele situatie? Ah, die maakten zich ook zorgen over die mensen. Die zeiden van, ja, dan zitten ze daar 's ochtends met van die bleke kopjes. En je ziet gewoon dat ze gewoon uitgeput zijn. Maar ik wil tegelijk er wel bij zeggen, we hebben eerder ook al wel als FNV problemen gehad met zorggroep Drenthe, ook met andere medewerkers, waarbij de CAO ook werd overtreden. Die staan al slecht bekend eigenlijk. Het verbaast mij in die zin niet zo heel erg dat dit hier gebeurt. Petra, jullie besteden je aandacht aan bij ETV Drenthe en dat is belangrijk. Merk je dat Indonesische studenten wel graag met jou willen praten? Nou, nee, dat is echt via gegaan. Dus ze zijn juist helemaal niet zo. Ze waren heel bang om te praten. Dat was juist heel moeilijk. Maar ze hebben wel weer... Indonesië zijn wel heel erg verbonden met elkaar. Dus het is wel zo, je begint bij één en dan kom je al snel het volgende. En dan heb je wel snel dat je meerdere kunt spreken via. Oké. Wat is het vervolg nu? Ja. Nou, die Kamervraag wacht natuurlijk nog op het antwoord. Ook van het Drents parlement de vragen. De arbeidsinspectie, dat onderzoek komt binnen Drents parlement, dat zijn de provinciale staten. Provinciale staten. Noemen jullie hier Drents parlement? Ja. Mooi vind ik dat eigenlijk. Drents parlement. Ja. Klinkt lekker onafhankelijk, hè? Ja. Drents parlement. Maar verwacht je daar nog wat van, Kamara? Ja, nou, dat is een beetje moeilijk in te schatten. Het schijnt dat de afdeling migratie van de arbeidsinspectie wel vrij kritisch is op dit soort zaken. Kijk, maar afgezien daarvan. Kijk, Zorggroep Drenthe heeft gezegd van ja, we willen wel met jullie om tafel, maar pas als dat rapport er ligt. Oké. Nou ja, wij hebben zoiets van, waarom zou je niet met ons om tafel gaan? Hè? Want zij zegt van nee, we hebben alles goed geregeld. Wij hebben bewijzen dat dat niet zo is. Die willen we graag overleggen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld meer dan 16 uur hebben gewerkt, werden meer ingeroosterd, maar kregen die extra uren gewoon niet uitbetaald. Of ze werden minder ingeroosterd en dan werd er gewoon vakantie van hun afgeschreven. Nou, dat soort dingen. Ja. Dus er liggen gewoon heel veel zaken die wij met hun willen bespreken. Zo heel snel goed. Mogelijk. Ja, blijf het volgen. Ja, goed zo. En bedankt voor jullie komst en jullie verhaal. Ja, gedaan. Geef ze een applaus. Kamara van de Spoel van FNV en Petra Wijnsema van RTV Drenthe. Ja, Nina Wood die staat alweer te trappelen om te spelen. Vaak treedt de band op in een vierkoppige formatie. Maar nu is Nina hier met gitarist Silas Veld. Nina, wat gaan jullie spelen? We gaan het nummer Ik Ken Je Niet spelen. En het gaat eigenlijk over iemand heel erg missen die je nog nooit hebt gekend. Oh, spannend. Ja. Kan dat? Kun je iemand missen die je nooit hebt gekend? Blijkbaar wel, want het is een nummer uit mij gerold. Dus maar over wie gaat het dan? Over mijn oma. Want die heb je nooit gekend? Die heb ik nooit gekend. Alleen altijd mensen zeggen altijd dat ik heel erg op haar lijk. En dat is eigenlijk wel heel gek als je dan iemand helemaal niet kent. Wat mooi. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, we gaan naar je luisteren. Nina Wood met Ik Ken Je Niet. Stem zou horen, zou ik je dan herkennen? Ik draag je naam immers met de grootste trots die ik kan hebben. Houd te veel van een ander. Maar ik voel je hier. dichterbij dan ik me ooit kon wensen. Nina Wood. Over de oma die ze nooit heeft gekend in Ik Ken Je Niet. Ja, dit is Dijkstra Neemt Mij Ter Plekke live vanuit Assen, hoofdstad van de provincie Drenthe. Stad van strootsliepers en teljoorlikkers. En wat dat zijn, dat horen we misschien wel van Paul Keizer. Want hij heeft een ontzagwekkende hoeveelheid feitjes opgediept over Assen. Die hem bij een volgende pubquiz zomaar van pas kunnen komen. Hier is de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het prachtige Assen. Hier in Assen, daar is het ook. De Drentse hoofdstad telt 69.000 inwoners en is daarmee de grootste stad van de provincie. Assen is ontstaan als straf. Omdat de bisschop van Utrecht omkwam bij de slag bij Anen, moesten de Drenten ter boetedoening een klooster stichten. Uiteindelijk kwam dit klooster terecht op de zandvlakte Hassen, wat uiteindelijk Assen is geworden. Lodewijk Napoleon gaf Assen in 1809 stadsrechten. Hij was zo dol op deze plaats dat hij zijn zomerpaleis er wilde bouwen. Echter trad hij af voordat deze bouw ooit heeft kunnen plaatsvinden. 18 jaar geleden werd in Assen-Oost de serie Probleemwijken opgenomen. Deze serie van SBS werd een enorme culthit. Met onder andere Assenaar Geert Glas, bekend van zijn motto: een beetje stil, een beetje zak. Het wereldrecord donuts maken in 1 minuut is hier in Assen gezet. Donuts. Nee, niet van die lekkere met glazuur en sprinkles, maar donuts die ruiken naar verbrand rubber. Motorcoureur Mark van Driel maakte maar liefst 27 donutrondjes op zijn motor op het TT-circuit. Voor het oudste fragment van Assen racen we terug naar 1946. Voor het eerst na 7 jaar knallen weer de racemotoren op het bekende circuit van Assen. Buitenlandse cracks zijn ditmaal nog niet aanwezig. Maar onze Nederlandse coureurs laten zich van hun beste zijde zien. En er wordt zeer gedurfd gereden. Een werkelijk iconische voetbaltrainer begon zijn carrière als coach in Assen. Rinus Michels trainde in zijn eerste seizoen als coach de Asser Boys en werd direct kampioen met de ploeg die tegenwoordig uitkomt op het zondagse derde niveau. Van Gaal, top. Alleen hij moet de hoogste trap moet hij dan nog bereiken. Michels, top. Dit was mijn spreekbeurt over Assen. Tot kiek! Wist ik echt niet hoor, Michels begon in Assen. Nee, maar weet je wat ik wel mooi vind? Ik miste die stem, hè, die Michel. Ja, mooie stem, Michels. Maar Probleemwijken, weet je dat nog? Ja. Met Geert Glas, een beetje stelen, een beetje zuipen. Ja, ja, mooi was dat. Ja, echt fascinerende serie. Ja, dan ging bijna geen week voorbij of je keek het nog maar geen keertje terug. Ik kijk het nog wel eens terug. Maar wat we nog steeds niet weten, wat zijn strootsliepers en teljoorlikkers? Ja. Maar als iemand dat moet kunnen uitleggen, is het wel Egbert Hovenkamp de Tweede. En die is hier voormalig stadsdichter van Assen. Ja. Ja, zeg maar Egbert, wat zijn dat strootsliepers en teljoorlikkers? Dat weet ik echt niet, Erik. Vertel jij het mij even. Ja, jij bent de Ivonie van de streektalen, zeg je net. Ik weet het ook niet. Teljoorlikkers, zegt iemand dat wat hier in de zaal? Teljoor, nee, weet ik niet. Nou, ik weet niet waar we het dan vandaan hebben, maar het klinkt wel lekker. Een teljoorlikker in ieder geval. ja, echt, met Hovenkamp de Tweede. Het Drents of het Assens, is dat een dialect waar jij als dichter helemaal je ei in kwijt kan? Ik kan mijn ei wel kwijt in het Drents. Maar ook in het Nederlands, wat ik vanavond hier ook zit te doen. Ja. En in het Engels schrijf ik meestal. Ook in het Engels, ja. Maar goed, we beperken het. We zitten per slot van rekening in Assen. Ja. Het mooiste Drentse woord. Ja, dat zijn zo van die dat is hetzelfde als iemand mij zo vraagt: wat vind je het mooiste liedje van? Als je dat aan mij vraagt, dan heb ik een antwoord. Ja, serieus? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik echt niet. Wat vind jij het mooiste liedje, Frank? Het allermooiste liedje? Ja? Ja, dan vraag je me zo. Ja, dat kan natuurlijk. Je moet een antwoord hebben. Spinvis, de grote zon. Ja, een mooi antwoord. Ja. Ja? Maar goed, ben je eruit? Jij hebt even, wat is het mooiste woord van Drenthe? Oké, we maken het makkelijker. We maken het makkelijker voor je, Egbert. Nee, Frank, wacht even. Er is een woord wat ik ontdekte tijdens... Want ik triantoloog, ik zet andere talen in het Drents. Ja. Toen kwam ik het woord vlierenfluit, toen kwam ik het woord vlinderknippen tegen. Vlinderknippen? Ja, vlinderknippen. Vind ik een mooi woord. Ja, dat is dus niet en een mooi woord. Wat betekent mooi het? Woord, zeg je? Wat betekent het? Vlierenfluiten. Oh, dat betekent zomaar vlieren. Wat rondhangen, vlinderknippen. Ja, beetje lanterfanten. Ja. Kan jij ook altijd goed, hè? Mag ik altijd graag doen. Een strootslieper, dat schijnt ook een vlinderknipper te zijn. Ja, wat ik denk in het woord He, zo aan te voelen lijkt ja, het erop, ja. Leeft poëzie een beetje in Assen? Ja, nee. Wat is dit voor... Wat is het nou, ja of is het nou nee? Ja, beide. Beide. Ja. Ja, nee, maar het leeft af en toe met een piek en dan hoor je een hele tijd weer niks. En dan gebeurt er weer wat en dan hoor je een hele tijd weer niks. Dus okay. In die zin ja, in welke nee. Periode zitten we nu? In een piek of in een dal? Dal. In het dal. Okay. Nou ja, dat... Oké, okay. Nou, ik ben blij dat jij er bent, Egbert. Okay. Jij zit hier de hele avond, zit jij achter ons speciale schrijftafel. Aan het einde van de uitzending heb jij, als het goed is voor ons, een speciaal ter plekke gedicht klaar. Ja, we zullen ons best doen. Ja, goed. Nou ja, de luisteraar weet waarschijnlijk wel dat Erik en ik dol zijn op sport. En dan eigenlijk vooral op topsport. Het bloed, het zweet en alle uren aan training die daarin gaan zitten. En dat allemaal voor die ene wedstrijd of dat ene record. Ja, en met de druk die dat oplevert niet te vergeten. Met de ogen van de ganse wereld op je gericht. Niet breken, maar je zelfvertrouwen en concentratie behouden. Ja, en daarom vinden wij het fantastisch dat we gaan praten met drie echte grote Assense topsporters die aankomende week het wereldtoneel gaan betreden. We gaan het namelijk hebben over het WK Sjoelen, dat vrijdag begint. Zo is het. Ja, we horen het geluid van Sjoel Schijven. Ja. Welkom Jan Postma, voorzitter van Schafuit, de Sjoelvereniging in Assen. En de Sjoelers Jan Brat en Danny Vochtelo. Mooi dat jullie er zijn, mannen. Ja. Jan, volgende week is dat WK Sjoelen. Ja. Is het verstandig om één week voor het grootste toernooi van de hele wereld om dan nog even gewoon rustig naar de radio-uitzending te gaan? Kan dat? Ja, dat moet kunnen. Het lijkt mij een beetje ontspanning. Je kunt niet de hele dag... achter de bak zitten te trainen. Nou, in principe kan dat natuurlijk wel. Het kan wel. Ja, ja. Maar... Nou ja, misschien dat het voor de concentratie wel goed is. Even Jan, hoeveel mensen doen er in totaal mee aan het WK? Aan het WK nu doen er 244 mee. 244 deelnemers. Er zijn 86 dames, dacht ik, en de rest is heren. Oké. Okay. Wie zijn beter, mannen of vrouwen in Sjoelen? Mannen zijn beter. Ja, dat is nou één keer bewezen... Ja? Door de jaren heen. En dat gemiddelde van de mannen ligt iets hoger. Die kunnen gewoon beter sjoelen. Maar er zijn beter ook wel vrouwen bij die net zo goed sjoelen als mannen. Maar... En sjoel je dan eigenlijk solo of sjoel je in een team? Allebei. Solo. Maar goed, met het WK is het een systeem 20-2. Dan speel je met 20 stenen, twee onderbeurt. Jij bent een bekend sjoeler, heb ik gehoord uit welgelichte kreeg. Ja, ik dacht altijd drie beurten. Je hebt al die stenen en dan mag je drie keer gooien. 30 stenen, ja, de drie onderbeurten. En ja. Maar wij gooien dan met het knock-out systeem. Ja. Met 20 stenen en twee onderbeurten. Ja. Dus okay. Je kan maximaal 100 gooien. Ja. Ja. Jan, Brad, ik zou eigenlijk graag willen weten, want dat weet ik gewoon echt niet. Mag je je eigen stenen meenemen naar een WK? Nee, je mag niet je eigen stenen meenemen. Bij elke bak horen ja, normaal gesproken 30 stenen. Bij het WK worden er 10 uitgehaald en dan hou je er 20 over. Maar bij elke bak heeft elke bak zijn eigen steen? Elke bak heeft zijn eigen steen. Ah, dat wist ik helemaal niet. Frank, hij moet er wel in passen. Ja, maar er zijn op WK-niveau toch niet verschillende maten sjoelbakken? Jan? Nee, er zijn geen... Nee, ja, dus zo... dan passen ze allemaal. Dus de ene steen kan toch ook in een andere bak doen? Ja, maar jij bedoelt een darter. Michael van Gerwen neemt ook zijn eigen pijlen mee. Nou, daarom zou ik het helemaal geen gek idee vinden... dat je ook een voorkeur hebt voor bepaalde stenen. Misschien vindt Danny het wel lekker... om met een wat smallere, dunnere schijf... Dat gaat er makkelijker in. Dat kan niet. Ja, dat is een paar ovale stenen ertussen... Nee, maar de een heeft toch een lekkere grip. Die zegt, geef mij maar eikenhout. En de andere zegt, nee, geef mij maar meer granen. Of hoe heet dat? Meer granen? Ja. Nee, ik bedoel, berghout. Nee, het is wel de bedoeling dat iedereen gewoon met op en bak met dezelfde stenen speelt. Ja, ja. Ja. Ja. Danny, jij bent de Benjamin in dit gezelschap. Hoe oud ben je? 31. Ja. Sjoelen heeft een beetje, onterecht vinden wij, daarom besteden we hier ook aandacht aan, een beetje imago van een bejaardensport. Ja. Ja, dat hoe ben jij erbij gekomen om echt op niveau te gaan sjoelen? Ik kreeg een uitnodiging in de brievenbus van de sjoelvereniging. Op die manier ben ik erbij terechtgekomen. Ja, en vanuit dat briefje ben ik eigenlijk gebleven. Maar dacht je dan meteen, ik ben hier goed in? Dat is gaan groeien in de loop der jaren. Op zich wel vrij snel. Thuis natuurlijk de training die je erin stopt. Ja, en toen kreeg ik wel door dat ik daarin ligt wel had. Ja. Je hoort wel eens hè, van de verhalen, ook in topsport bijvoorbeeld, een gouden medaille, daar moet minimaal 10.000 uur training in zitten. Ja. Ja. Hoe zit dat met schoenen? Nou ja, je maakt thuis veel uren, vooral in het begin. Ja. Daarnaast ga je naar de club toe en ieder weekend ja, 1 of soms 2 toernooien. Ja. Ja. Wie is, misschien gekke vraag, hè? Wie is de Johan Cruijff van het Nederlandse schoenen? Simo Oosterbrink. Simo Oosterbrink, ja. Ja. En waarom? Hij heeft de meeste Nederlandse titels, de meeste wereldtitels, ook uit mijn hoofd. Drievoudig wereldkampioen. Ja, hij is gewoon heel veel talent, laat ik zo zeggen. Ja, ja. Ja. Technisch gewoon begaafd, net een Cruijff, zeg maar. De Cruijff van Schoenen. De Cruijff van Schoenen, ja. Ja. Ja, wij zaten wel een beetje te denken, hè, want kijk, ik vind het echt oprecht heel leuk. Hè. Wij hebben jaren in een kroeg in Amsterdam, gingen wij Schoenen. Ja. Nou. Ja, serieus, vind het echt prachtig. Maar om de reputatie misschien een beetje op te krikken, is het een idee dat iedere speler ook op een bepaalde muziek opkomt. Net zoals bij dat darten. Ja? Ja, misschien is dat wel een leuk idee. Jan ja. Brad, met welke muziek zou jij op willen komen? Heb ik nog eens zo niet over nagedacht. Nee? Nee. Eye of the Tiger of zo? Ik moet eerlijk zeggen, want 4 jaar geleden was het in Duitsland. En er kwam dus elk team met een eigen nummer. Kwam die dus op. Ja. Alle deelnemers kwamen dus met 1zelfde lied dan op. Ja. In 1 groep, niet per persoon. Nou ja, goed. Maar Daniel, als jij als individu op mocht komen, wat had je dan? Ja, dan denk ik Let Me Entertain You of zo van. Van Robbie Williams. Ja, waarom niet? Ja. Ja, bij Raymond van Barneveld, waar wij groot bewonderaar van zijn, die kwam altijd op met Eye of the Tiger. Nog steeds. Ja. Maar Van Barneveld, die drinkt ook altijd een paar bako's, hè, om de handen rustig te krijgen. Drink jij nou, Danny, voor een wedstrijd, drink jij dan meer of minder bako's dan normaal? Helemaal niet. Nee, niet? Nee, ik ga nuchter de strijd in. Maar wordt dat gecontroleerd eigenlijk? Nee, wordt niet gecontroleerd. En doping? Wordt er wel eens doping gebruikt, Jan Posma? Ja, geen idee. Maar je wordt daar niet gecontroleerd. Maar doe jij dat nooit dan? Dat je even iets drinkt om even de scherpe randjes eraf te halen? Nee. Ik heb mijn eigen rituelen om scherp te blijven. En wat is dat voor ritueel dan? Ja, je gaat je met je inleven voor in de wedstrijd. Hè, en kijken naar wat voor tegenstander je krijgt. Oh ja? Dus van ieder tegenstander heeft zijn goede en zijn zwakke punten. Manifesteren? Ja, dan moet je investeren, ja. Ja, manifesteren? Manifesteren, ook, ja. Ja. Maar ga je dan ook duik je in het hoofd van de tegenstander? Ja. Maar speel je dan anders tegen een goede tegenstander? Ja, iedere tegenstander is weer anders. En als je een keer heel dik verloren hebt van iemand en je moet er weer tegen spelen, dan zit dat nog wel in je hoofd. Ja. Dat speelt allemaal mee. Doe je ook dingen met Schoenen om iemand anders uit zijn spel te halen? Uiteraard. Dat gebeurt toch. Wat doe je dan? Ja, je kan tijdens de Schoenen even zijn bril schoonmaken, bij wijze van spreken. Dan leid je hem al af. Hè? Ja. Drakafleiding is. Danny, doe jij dat stampen? Nee. Maar hoesten? Even, weet je wel. Nee, maar Jan Posma doet het allemaal wel. Ja, die vindt het allemaal mooi. Dat gebeurt wel eens, man. Nou, je vertelt net dat jij het deed, Jan. Maar heel demonstratief pak je bril en laat je zien hoe je die schoonmaakt. Ja, precies. Ja. Jan Brand, wat heb jij nog gedaan om mensen uit de concentratie te halen? Ik probeer zo weinig mogelijk anderen uit de concentratie te halen. Maar gebeurt het bij jou wel eens? Hebben ze jou wel eens geprobeerd dat ze zeggen, hey, kale? Of zo, weet ik het. Nee, wel een leuk verhaal. Ik heb, dat was in Rolde bij een Nederlands kampioen, bij een Noordelijk selectiewedstrijd. Ja? Toen moest ik nog 1 bak schoelen. En naast de bakken staan 2 oudere dames. Die waren met elkaar aan het overleggen. Mm-hmm. En dan gooide ze bak, een tas over de bak heen. Maar ik moest nog 1 bak schoelen. Dus ik heb tussen tegen de dames toen gezegd, dames, mag ik ook nog even schoelen? Want ik moet iets een bak inhalen. Ja. En toen werd niet van mijn concentratie gehaald. Want heel toevallig gooide ik wel 148. Zo. Dus. Ja. Jan Brad, dames en heren. Ja. Zeker. Je probeert zo reëel mogelijk zijn, want als ik aan het jureren ben, daarna is degene die aan het soelen is het jureren en ben ik de soelen. Oké, maar hoe gaat dat dan, Jan Pas, maar hoe gaat dat dan met het jureren dan? Want ik weet altijd, daar heb ik met Kerst een ruzies om gehad, jongen, mijn familie. Ja, dat zijn dat bakken door. Was er dan iemand, die kwam dan vooral de toenmalige vriend van mijn zus, die deed het altijd. Die ging dan met die vinger langs die zei, die zit er niet in. Nee, dat. En daar hebben we een ruzies over gehad. Maar hoe gaat dat op professioneel niveau? Niet, dat mag niet. Maar iedereen is bekend met de regels en er zijn heel veel regeltjes. Met de Schuller. Ja, maar wat is dan de regel? Wanneer zit hij erin of niet? Of is er een hawk aan? Nou, als je vakje voor, hè, is een denkbeeldige lijn ervoor. Ja. En hij mag niet zichtbaar zijn, de steen. De steen mag niet zichtbaar? Dus als je een kaartje voor zo tegen het poortje aanhoudt zo, en hij beweegt, dan zit hij er dus niet in. Nee. Nou, oké, hij moet volledig over de lijn. Volledig over de lijn zijn. Maar je bent dus altijd na je spel, ben je jury. Ja. Ja. Ja. Maar, dan ben je VAR. Maar ja, Jan Brandt, heb je als jury bijvoorbeeld, als er een vervelende Duitser was of zo, heb je dan wel eens een beetje zitten spelen met de uitslag? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Nee. Nee? Nee. Ik breng je op een idee, heb ik het idee, hè? Want ik zie je zo kijken. Nee. Why nee, ik ben in de afdeling ook wedstrijdleider geweest, dus... Daar moet je dan wel voor. Ja, serieus blijven. Danny, uit welke landen komen al die andere Schulers eigenlijk? Duitsland, België. Duitsland, hoe heet Schule in Duitsland dan? Jacolo. Ja, ik zie dat Jan Brandt heeft een t-shirt aan. Het lijkt op een pratende hamburger, maar ja, het zijn een schoenbak. Het zijn schoenschijven. Ja, precies. Dat is het shirt. Jacolo World Cup. Jacolo, ja, die is het shirt van 2019. Ik moet er nog één ding weten, hè, Frank. Want jullie doen allemaal mee aan de solo wereldkampioenschappen. Ja. Maar Jan, jij doet niet mee met het Nederlands team. Nee, klopt. Terwijl je daar wel voor was gevraagd. Wat is daarvoor de reden? Ja, dan moet je een hele goede reden hebben. Ik heb aan de bondscoach gezegd van... mijn verjaardag valt precies in dat weekend. Dus ik doe niet mee. Ik heb nog nooit meegedaan. Dit wordt mijn eerste keer. Maar wacht even, Jan. Ik moet het even verwerken. Dus 2 september. Er is een WK-Schule. Ja. Dat is dus het belangrijkste wat er is. En jij zei in eerste instantie... Ik ben jarig. Kan niet. Ja, precies, ja. Maar ik ben over de streep. Je bent ieder jaar jarig, hè? Ik ben over de streep. Ieder jaar. En dan kom je gevraagd voor een WK, dus ik ben jarig. Kun je dat voorstellen? Dat Freekje de Jong zegt tegen Roland Koeman... Nee, WK, ik ben jarig. Nee, ik ben jarig. Dat weet, precies in die periode. Ja, nee, dat... Ja. Ze hebben mij overgehaald, dus ik ga nu mee... en ik word nou mijn verjaardag van wereldkampioen. Nou, dat zou wel ontzettend mooi zijn. De eerste keer. Eventjes nog, kijk. Danny, zijn er eigenlijk speciale shoe-blessures? Nee, niet echt. Je kunt natuurlijk een keer je elleboog verrekken, dat soort dingen. Je schouder. Heb je dat wel eens? Heb je elleboog wel eens verrekt? Nee, niet door het shoelen in ieder geval. Oh, waardoor wel? Door krachttraining in de sportschool, maar niet... Ja. Nee. Oké, maar er zijn niet specifiek... Ben jij trouwens net zo goed met rechts als met links? Ik kan wel met links spelen, maar nee, rechts hou ik het bij op een wereldkampioenschap. Ja. Lijkt me beter. Ja, ja. Jan Brandt, rechtshandig, linkshandig? Rechtshandig. Ja? Beide. Ja. Links en rechts. Links en rechts. Goed, ja, maar dan blij dat je via de kantjes. Die schiet ik erin. Links en rechts. Ja, via de kantjes, dat kan ik ook. Ja, kantjes en rechts. Ik ook links. Goed, jongens, ik wil jullie echt alle succes van de wereld wensen op het WK Schule. Bedankt voor jullie komst. Jan Posma, Jan Brandt en Danny Vogtelo. Dankjewel. Ja, u hoorde haar net al even. Singer-songwriter Nina Wood is vanavond bij ons om haar eigenwijze nederpop ten gehore te brengen. Momenteel studeert ze aan het conservatorium in Enschede. Maar Nina van der Woude, zoals in het echt heet, is een geboren en getogen Assenaar. Ja, de pijnstiller voor alle hartenzeer. Zo noemt ze haar liedjes. En dat kan Nina zelf ook maar al te goed gebruiken. Want naast haar gebroken hart, dat hopelijk snel weer gelijmd wordt. Of niet, Nina? Ja, het gaat beter. Ja. Ja. Maar je zit ook nog met andere pijnen die niet overgaan, want je bent chronisch ziek. Ja, dat klopt. Ja, ja, chronisch voor altijd. Ja, ja. Ik moet even uitleggen, want jij hebt een ijzerstapelingsziekte. Ja, dat is even iets anders dan ijzertekort, hoor je wel vaker. Maar mijn lichaam die verwerkt het ijzer dus niet, dus het blijft allemaal in mijn lichaam. Waardoor ik dus veel sneller vermoeid raak. Maar gelukkig weet ik dat ik de ziekte heb, dus ik kan er niet aan overlijden. Oké, maar jij moet niet in één keer een hele pan vol spinazie leeg eten. Nee, dan gaat het niet zo goed. Nee. Nou is muziek voor jou eigenlijk een manier om met tegenslagen om te gaan, hè? Ja, muziek is echt... voor mij, dat klinkt dan zo heftig. Maar dat heeft voor mij wel heel veel redding gebracht. Gewoon al mijn gevoel van hartzeer tot vervelend zijn van ziek zijn. Maar gewoon ook van blijdschap kan daarin. En daar kan ik zo erg van genieten. Ja, en verwerk je dat dan ook? Verwerk je dat in je nummers ook? Dat probeer ik wel te doen. Ik schrijf de muziek voor de band. En dan met z'n allen werken we dat uit met z'n vieren. En daar probeer ik wel zoveel mogelijk mijn emotie in te stoppen. Oké, maar... Het kan me ook wel vermoeiend te lijken als je een hele avond op een podium staat en een beetje stevig staat te rocken. Ja, ik hou ook wel een beetje van dansen. Maar dus soms ben ik best wel moe daarna. Alleen ik hou gewoon ook heel veel energie eruit. Dus dat brengt het dan weer in evenwicht. Ja, precies. Okay. Ja. En je gaat nu een cover zingen? Ja, klopt. Maar dat nummer is eigenlijk volgens mij een beetje jouw lijflied geworden. Welk lied is het? Het is De Leven, origineel geschreven door Sef. Ja? En daarna door Joep Beving, componist. En Stien is daar een cover van gemaakt. Ja. En daarop zijn wij geïnspireerd. En die hebben wij nu in een gitaarjasje gestoken. En ja, De Leven, daar hou ik heel veel energie uit. Ja, De Leven. Ja. Ja, mooi. De Leven. Goed. Ja, Erik, geef Nina maar eens even een ronkende aankondiging. Ja, dat ga ik doen. Want onder begeleiding van gitarist Silas Veld is hier Nina Wood met De Leven. Soms Louis. Soms dansen, soms lichtjes, soms. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high-end, stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend, vanaf maandag. Soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog. Maar zolang het er nog even is. Nina Wood met een cover van De Leeuw van de Steam. Die het op haar beurt weer heeft gecoverd van Sef. Prachtig. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Ja, echte grote literaire kanonnen hebben zich al eens gewaagd aan de Goddelijke Komedie van Dante. Een groots en meeslepend epos waarvan het eerste deel zich afspeelt in de hel. Maar wist je dat Asse een equivalent van dit boek heeft? Ik heb het natuurlijk over Dis van gelauwerd auteur Marcel Meuring. Meuring won met Dis de F. Bordewijkprijs en hij haalde de longlist van de Libris en de ACO Literatuurprijs. Assenaren wisten in 2006 niet hoe snel ze naar de boekhandel moesten rennen. Want hun stad die werd afgeschilderd als een ware hel. Daar wilden wij wel eens meer over weten. En jij helemaal, Erik Dijkstra. Ja, absoluut de man. Aan tafel zit een Assense dichter en een goede vriendin van Marcel Meuring. En dat is Nicolette Leenstra. Nicolette, welkom. Hallo. Ik vond het in het begin zo leuk dat jullie over die hond klaagden. Want daar was ik het helemaal mee eens. Ja, die grote hond bij het station. Ja, bij het station. En ik denk dat Marcel dat ook niks zou vinden. Nee, nee. Van hond. Ik denk dan ook aan Westerbork en zo. Altijd, als ik dat zie. Bij die hond? Ja. Onvriendelijk. Ja, jij vond hem toch eng? Nee, ja, ik vond hem vooral heel eng. Jij vond hem eng, ja. Helle hond. Hey, even naar een boek, Nicolette. Dis, dat speelt zich af in de helse omgeving, in Assen, in 1980. Hoe ziet die hel eruit in dat boek? Nou, ik vind het aardig om eerst toch even te refereren aan Dante, Inferno en aan James Joyce, Ulysses, de Odyssee, de tocht van Leopold Bloem, ook 24 uur in Dublin, 16 juni 1904. Mm. En nu zijn we op 27 juni 1980, waarin de TT, de nacht van vrijdag op zaterdag, waarin in de vroegere tijden eigenlijk het hoogtepunt van de hele nacht was hooliganisme. Dus als de ruiten werden dichtgetimmerd, de dronkenschap al om, wat dan ook bij gebrek aan activiteiten. Ik moet zeggen dat het tegenwoordig totaal anders is. Maar toen, Nicolette, in 1980, jij hebt dat ook meegemaakt, was het de hel? Nee. Maar kijk, ik zie het zo. Kijk, dat is natuurlijk als je daar middenin begeeft. Je kunt er makkelijk buiten blijven. Het is dan zo'n soort rondje. Ja. Maar kijk, Marcel heeft natuurlijk gekozen voor het principe. Hij heeft het meesterwerk geleverd om twee grote boeken te verenigen. Namelijk het Inferno plus de Odyssee. En met twee hoofdpersonen. En er zit nog een tweede verhaal, link, doorheen. En dan is het natuurlijk fantastisch om zo'n TT. Ik bedoel, Assen is natuurlijk verder uitermate rustig van karakter. Ja. Dus als je dan, je kunt natuurlijk zeggen de rest van het jaar dat het hier de hel is. Maar die avond dan is het inderdaad, de bevolking is verduizendvoudigd. Nou, dat verklopt wel een beetje. Maar Marcel Meuring, die groeide op in Assen. En toen dit boek verscheen, toen zei hij tegen NRC Handelsblad, Assen is de hel in Dis. Maar het is niet zo dat ik een negatief reisadvies voor die stad wil afgeven. Hoewel, voor iedereen die er opgroeide in mijn tijd, was het de hel. Een bekrompen provinciestad waar geen bal te beleven was en waar minderheden, of ze nou Joods, Moluks of katholiek waren, ternauwernood werden gedoogd. Ja, mooie retoriek. Ja. Heel mooie retoriek. Maar in werkelijkheid viel dat wel mee, want iedereen kijkt de jaren, hoe noem je dat? De jaren van 68 en zo. Dat was ook hier natuurlijk niet voorbij gegaan. Met name middelbare scholieren, die konden tamelijk wild zijn, hoor. Ja. Komt maar zo eigenlijk nog wel eens in Assen? Hij klinkt niet echt als een groot fan, toch? Nou, hij is hier nog vaak geweest. Hij heeft het boek Eden is verschenen, heeft hij een hele mooie kamer ingericht in het museum, waar hij al zijn een hele collage had gemaakt van al zijn werken. Dus ook van deze trilogie, noem ik het maar eventjes, gemakshalve. Dis, Lauteringsberg en Eden. En nee, hij haat Assen volgens mij helemaal niet. Maar kijk, literair, als je literair bezig bent, moet je natuurlijk wel chargeren. Ja, tuurlijk. Hè? Want anders heb je geen verhaal. En je moet ook een probleem hebben. Toch nog even naar het verhaal in dit boek. Hè. Wat gebeurt er tijdens die helse nacht? Want we volgen twee hoofdpersonages. Ja. Wat gebeurt er? Even in vogelvlucht. Nou, in vogelvlucht. We hebben één personage, dat is Jacob Noach. Die is in 1945 uit een onderduikhol ontsnapt. En die is de vader van een van de vriendinnen van Marcus Kolpa. En Marcus Kolpa is een beetje een... ik zeg geen alter ego, maar die heeft trekjes waarin je Marcel Meuring zou kunnen herkennen. En ik denk, ik heb het boek lang geleden gelezen, maar vandaag er heel veel over nagedacht. En ik dacht, Marcus Kolpa wordt beschreven ook, hij is een Einzelganger. En dan is natuurlijk om zo menigte van meer dan 100.000 mensen die allemaal in leren pakken en dronken en schreeuwen. Ja. En mijn moeder zei vroeger, dan aan het eind van de nacht... dan brengen ze alleen nog maar dierlijke geluiden voort. Ja. En dat was ook zo. De hel, dat zijn wel, de anderen. Dat is dan wel, Maar Nicolette, is het nou zo dat dat boek boek kwam uit... en Assen wordt dan toch op een poëtische manier vergeleken met de hel... waren er ook mensen in Assen die dat niet zo leuk vonden? Nou, ongetwijfeld. Ik wil nog even een zijspoor. Dat is niet om jouw vraag te ontwijken. Maar Marcel, ik heb er ook over gedacht. Hij is ook een romanticus. Want hij beschrijft bijvoorbeeld het Asserbos heel erg mooi. Ja. Ook het ochtendgloren en de stilte. En hij beschrijft de mensen die eigenlijk allemaal naakt willen zijn... en zich los willen maken van dat gedoe. Ik heb begrepen, het heeft natuurlijk heel wat commotie is er over dat boek geweest. Ja, maar ik wil even terug naar het hoofdspoor. Ik ben nu terug naar jou. Waren de mensen in Assen die het niet zo leuk vonden? Ja, natuurlijk. Ik zei net, het heeft heel wat commotie gegeven in discussie. Maar toen ik het vandaag weer bekeek, dacht ik... het heeft de tand destijds prachtig doorstaan. Ik denk dat het een grote PR is voor Assen eigenlijk, dit hele boek. En het centrum, alles wordt eigenlijk heel goed beschreven. Ik vind, kijk, en we hebben natuurlijk wel ook... wat ik nog heel belangrijk element in het verhaal... is natuurlijk de Joodse geschiedenis. Hè? Daar mm-hmm. hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is natuurlijk ook de hel. Ja. Hè, Assen, Westerbork. En Marcel is altijd heel erg actief geweest... over de jodenvervolging. Het oppakken van mensen. Het afvoeren van mensen. En ook zijn vriend Sam Drucker heeft een monument gemaakt. Hè, de Rolder Straat, die in dit boek ook heel erg voorkomt. Daar woonden een heleboel Joodse gezinnen... Nou, er is maar maximaal 10% is levend teruggekeerd. Misschien nog wel minder. Nicolette, we zitten een beetje kort in de tijd. Ja. Je gaat ook een kort fragmentje voorlezen. Ik zou zeggen, ga je gang. Ik zal het doen. Zoeken naar het fragment neemt meer tijd in beslag. Ik had ook nog een leuke passage over Hotel de Jonge, maar ja. Ja, daar komen we helaas niet toe. Je hebt wel een aantal boekenleggers in het boek gestoken. Precies, veel te veel. Ja, daar zijn we. Daar zijn we. Take it away. Wie is in godsnaam geïnteresseerd in Assen? De meesten weten niet eens waar het ligt. En zij die het wel weten, komen niet verder dan geografische kennis. Topografische kaart 12D, waarop Assen als een luie tiet in het landschap hangt. Hebben we die al gehad? Of ze herinneren zich een schooluitje naar het jeugdverkeerspark... onder kinderen ook het jeugdverkeerspark geheten... omdat het hele pedagogisch-didactische idee... van spelenderwijs verkeersregels leren... altijd ontaarde in een orgie van botsende trapautootjes. Misschien weten ze nog van Bartje... het jongetje uit het boek van Anne de Vries... dat niet voor bruine bonen wilde bidden. En sommigen herinneren zich de treinkapingen... door tekortgedane Molukkers... Ja, even een fragmentje. Mooi. Ja, hartstikke mooi. We moeten het vragen, Nicolette. Ja, is het nou literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur? Nou, kijk, de hel, dat is een en al vlam natuurlijk, hè? Maar het is voorbij het haardvuur. Voorbij het haardvuur. Hartstikke goed. Dankjewel, Nicolette Leenstra. We zijn straks weer terug na het NOS Journaal en de reclame. Tot straks. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht.

Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur Dijkstra en Even blij ter plekke. We komen live vanuit City Hotel De Jonge, vanuit Assen. De stad die het kloppende hart is van de bevordering van lezen op school. En de plaatselijke PABO speelt daarin een cruciale rol. Ja, de grootste Molukse wijk van het land vind je hier in Assen. De oudere generaties Molukkers praten niet graag over hun pijnlijke verleden. Maar we spreken zo twee jongeren die geen boodschap hebben aan die zwijgcultuur. En we ontvangen oud-atleet Timothy Beck in bureausport Retro over zijn Olympische avontuur met de viermans Bob Vancouver 2010. En dat was een drama. Ja, maar eerst kijk ik even naar de schrijftafel waar dichter Egbert Hovenkamp de tweede zich inmiddels al een tijdje geïnstalleerd heeft. Egbert, doe je een beetje inspiratie op? Ja, nee, want mensen hebben het wel eens, zeggen ze, oh, ik moet in stilte zijn om, maar inspiratie zit overal. Ja? En dat zit hier dus ook vanavond. Ja? En het schrijft zich. Ja, ik heb je al veel aantekeningen zien maken, maar ik heb je ook een beetje zien strepen. Ja, want er is mij wel een kader daar komt het door. Dat niet goed genoeg was. Dan moet ik binnen blijven. Goed. Nou, je hebt nog een minuut of 50 voor het schrijven van je totale gedicht. Ja. Ja, wij gaan verder met het leesonderwijs. Want hier in Drenthe begint over een week een nieuwe schooljaar. En dat betekent natuurlijk, we gaan weer lekker veel lezen in de klas. Tenminste, dat is de bedoeling. Ja, want je hoeft de krant maar open te slaan en de doemberichten vliegen je om de oren. De leesvaardigheid holt achteruit. Kinderen kijken liever naar de iPad. En de leraren zelf, ook die zouden geen boek meer aanraken. Maar pas op, a change is gonna come. De PABO in Assen doet er namelijk alles aan om het leesvirus onder docenten, scholen en kinderen te verspreiden. Zo beginnen hier in Assen dit studiejaar meer dan 70 PABO-studenten uit heel Nederland met een speciale minor jeugdliteratuur. Ja, maar ik zeg gewoon minor. Ja, minor. Ja, minor. Nou ja, goed. Mooi voor het Nederlands, is mooi. Ik zeg gewoon minor. Aan de telefoon hangt Sander Venema, PABO-docent aan de NHL Stenden, de grote verspreider van het Assense leesvirus. Ja, Sander, goedenavond. Ja, goedenavond. Vanuit Sander, jij Edinburgh. Vanuit Edinburgh. Ja, je zit op dit moment in Schotland, hè? Nog lekker het laatste weekje van de eindeloze schoolvakantie. Heb jij veel kinderboeken bij je in de koffer? Natuurlijk. Een heleboel. Een stuk of 4, 5... Ja. Ja? Lees je iedere dag jeugdliteratuur dan? Niet elke dag jeugdliteratuur. Ik lees ook nog wel eens wat voer voor volwassenen, maar wel veel. Ja. Ja. Okay. Sander, jij probeert hier in Assen, eigenlijk als een leraar van de toekomst, het leesplezier met de paplepel zeg maar naar binnen te gieten. Onder andere met die minor jeugdliteratuur. Wat houdt dat precies in? Nou, dat is een studieonderdeel van een half jaar, dus een heel semester. 30 EC besteden we alleen maar aan lezen. Dus aan het lezen van jeugdliteratuur, aan het kijken hoe je dat de klas inbrengt, hoe je dat naar kinderen toe brengt. En ook studenten die maken dan een leesplan voor een basisschool. Dus ze lopen stage tijdens dat half jaar, 2 dagen in de week. Ze lezen meer dan 40 kinderboeken. En zijn elke week alleen maar bezig met hoe je het lezen onder de aandacht kan brengen van kinderen. Ja. Oké, wat goed. Ja, de bekende kinderboekenschrijver Bibi Dumont-Tak, ook een mooie naam ook trouwens, die zat 2 weken geleden bij Zomergasten. En zij vertelde toen waarom zij nou vindt dat lezen noodzakelijk is voor leraren. Laten we even luisteren. Wat doe je als juf of meester als er een kindje voor je neus staat die niet, zijn vader niet kent? En wat ga je daar dan op antwoorden? Als je dat zelf niet hebt meegemaakt, weet je dat niet. En al die informatie, al die wijsheid of al die kennis haal je uit boeken en verhalen. Ja, Sander, ben je het eens met Bibi? Ja, helemaal. Ja. Ze zegt daarna ook nog van dat het vooral belangrijk is voor kinderen die niet overal een krulletje hebben staan. En dat er ook kinderen zijn met een achtergrond waar niet gelezen wordt. Waar geen leescultuur is, waar geen boeken in huis zijn. En bij dat soort kinderen is het heel belangrijk dat dat op school wel gebeurt. Dat daar wel aandacht voor is en dat er wel het vuurtje kan worden aangestoken. Maar het geldt niet alleen voor de kinderen. Ook de leraren moeten verslingerd raken aan lezen, wat jou betreft, toch? Ja, want die zijn het resultaat van het onderwijs van de laatste jaren. En daarin was niet altijd het lezen, stond niet op nummer 1 altijd. En je ziet gewoon kinderen die eigenlijk nauwelijks, of studenten die nauwelijks als kind hebben gelezen. Nog wel op de basisschool vaak. Maar ik merk wel dat ik bijna alle studenten wel weer aan het lezen kan krijgen. En er zijn heel vaak studenten die dan... Er zijn heel vaak studenten die dan zeggen, goh, wat is het toch eigenlijk weer leuk. Ik heb het echt weer het plezier weer hervonden. En dat is de kunst om dat leesenthousiasme natuurlijk vast te houden. En hier bij ons aan tafel zit basisschooldirecteur Heleen Drent van basisschool De Driemaster in Assen. Je zat behoorlijk mee te knikken tijdens het gesprek, Heleen, zag ik. Ja, dat klopt. Ja, die kritiek dat heel veel docenten zelf niet lezen, kun je dat beamen? Ja en nee. We lezen elke dag voor op school. Ja. Dus zeker lezen de meesten zijn juffen allemaal. Maar om ook in je vrije tijd nog weer heel veel kinderboeken te lezen... is best topsport eigenlijk. Ja, precies. Maar je zegt van, Helene, je zegt wij lezen iedere dag voor. Maar basisschoolleraren, die moeten best wel veel in de klas. Die moeten ook best wel veel. Is daar altijd tijd voor om echt iedere dag te zeggen, we gaan voorlezen? Daar maken we tijd voor. Dat vinden we belangrijk. Maar inderdaad heb ik wel eens collega's die mij aankijken als ik zeg van goh, we lazen altijd een kwartier per dag voor. Ja. En we zijn het gaan uitbreiden en we willen nog verder gaan uitbreiden. Naar hoeveel minuten dan bijvoorbeeld? Nou, we gaan eerst naar 20. Ja. Maar het streven is eigenlijk om een half uur per dag voor te gaan lezen. Een half uur per dag? Ja, omdat je merkt dat als je langer voorleest, gaan de kinderen ook dieper in het verhaal komen. Ja, dat begrijp ik wel. Beleven ze het verhaal intenser. En ja, dat doet wat met hun... Ik herinner me dat nog wel uit mijn schooltijd, de basisschool. Was ook een leraar die dan voorlas. Nou, ik hing echt aan zijn lippen. Ja. En zeker als het wat langer duurde en het was spannend. En dat is wel ook voor mij een reden geweest om vaker naar de bibliotheek te gaan. Ik herken dat ook wel, maar je hebt nu ook, dat weet ik van mijn eigen kinderen, ook wel leraren die zeggen, we moeten oefenen voor de CITO-toetsen. Ja. Dat is belangrijk. Ja, en weet je wel, dat vinden ouders ook belangrijk. Die zitten daar op te pushen. Ja, daar ben ik zelf niet zo van. Ik denk dat het oefenen voor de CITO-toetsen niet een doel op zich moet zijn. Je wilt kinderen graag een heel breed assortiment van kennis meegeven. En lezen is daar gewoon ontzettend belangrijk onderdeel van. Maar Heleen, wat doe jij dan als jij nou een docent hebt die zegt, ik ben gek op kinderen, ik ben gek op lesgeven, maar als ik ergens een hekel aan heb, boeken lezen vind ik echt verschrikkelijk. Ja, dat is niet zo best. Maar wat zeg jij dan? Dan moet je een andere school zoeken. Ja, dat denk ik wel. Ja, echt waar. Ja, wij zijn leraren tekort lijkt me dan toch wel vrij lastig. Ja, dat is waar. We zijn een school met 3 sterke punten. En een van die sterke punten is ons leesonderwijs. Ja. Dus ja, als je dan bij ons op school wil komen werken en je houdt niet van lezen... Dan ja, zit je niet op de goede plek. Maar alleen eventjes over die lesmethode. Want ik heb gehoord dat die lesmethode voor lezen zo geestdodend saai zijn... dat als je een beetje van lezen houdt... je alsnog het hele leesplezier verliest door deze methode te hanteren. Dat klopt wel een beetje. Ja? Ik zal de naam van de methode niet noemen, maar aanvankelijk lezen wordt op heel veel scholen gedaan door die methode. Wil je het graag? Ja. Veilig leren lezen. Veilig leren lezen. Ik ken die methode. Ja, die is al heel oud. Ja, nee, maar ik ken die methode van mijn eigen kinderen. Ik denk ook altijd van, bestaat er dan ook iets als onveilig leren lezen? Ja, weet je wel? Ja, blijkbaar. Heel smerig boek. Ja. Ja, Sander hangt ook nog steeds aan de telefoon. Sander, jij luistert mee, hè? Is dat echt? Is dat de horror die Heleen hier omschrijft, die leesmethode, veilig leren lezen? Ja, nou ja, kijk, er zijn 2 fases in het lezen. Je moet het eerst leren. Je moet leren verklanken, dus letters in klank omzetten en andersom. Maar na die periode moet je zo snel mogelijk gaan lezen. En als je de boekjes van veilig leren lezen gaat bekijken, de AVI-boekjes, ja, dat is wel heel erg. Dat is geen zin die op elkaar volgt, waar een verband tussen is. En dus je moet zo snel mogelijk mooie verhalen waar je graag in verder leest, moet je gaan lezen. Ja, dit is gewoon kindermishandeling eigenlijk. Veilig leren lezen is gewoon kindermishandeling. Nou, zeg ja, het. Nou, zover wou ik ook een milde niet aan, vorm. Maar, ja, maar ja, het is wel zo. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, precies. Ja. Nou. Sanne, heb jij een goede tip eigenlijk? Wat is een van de leukste jeugdboeken om de kinderen met het leesvirus te besmetten? Nou, basisschool, hebben we het dan over. Ja, kijk, eigenlijk zou je dat niet kunnen zeggen. Want dat is juist de grap. Ieder kind, ieder lezer verdient weer een ander boek. He, en smaken verschillen. Maar goed, ik heb natuurlijk wel een aantal boeken die prachtig zijn. Ik geef je de zon. Dat is dan voor wat oudere kinderen van een jaar of 14 gelezen. Nou, dat is geweldig. Dat zouden alle volwassenen ook moeten lezen. Ik geef me de zon van Jandy Nelson, een Amerikaanse. Prachtig. Maar ook bijvoorbeeld de prentenboek van Isol. Dat is een Argentijnse illustrator die zelf boeken maakt. Nou, dat is echt fantastisch. Ik zit mee te schrijven. Helene, noem jij eens één titel. Eén titel waarvan je zegt, nou, dat is echt een boek, jongen. Dat vond ik echt geweldig. Oh. Of hou je niet zo van lezen? Nou, ik moet wel zeggen, ik hou ontzettend veel van lezen. Maar als je zelf niet meer lesgeeft, als je zelf niet meer voor de klas staat, dan holt het hart achteruit. Je moet gewoon zorgen dat je bijblijft. Ja. Okay. Maar weet je er alleen of niet? Een kinderboek, hè? Ja. Helm eens even, Sander, want je hebt me altijd zo goed geïnformeerd. De boer en het... Ja, je had een heel mooi boek van Koos Meinerts met de naam van je zoon erin. Ja, die heb ik gelezen in een vakantie, maar... En je weet de naam van je zoon niet. Ja, het is ook lastig om te onthouden, snap ik wel. Het ganzenbord van Wisse. Odysseus en het ganzenbord van Wisse. Dat was hem, hè? Ja. Oké, goed. Mooi. Nou, goed. Heb jij er nog één vraag? Ik was vroeger echt heel erg gek van boeken van Roald Dahl. Serieus, ja. De Griezels, schitterend. Ja, maar de heksen. De heksen, doodeng boek, man. Ja. Koning van, of meester van de Zwarte Molen, vooral mooi. Oh ja. Ja. Naar boek, mooi. Goed, nou laten we hopen dat het leesvirus hier in Assen uitgroeit tot een behoorlijke pandemie. Die ieder kind en vooral iedere leraar besmet. Want er is toch weinig lekkerder dan je verliezen in een goed boek. Ja. En samen met de Pabo gaan we dat hartstikke goed doen. Hartstikke precies. Ja. Pabo-docent Sanne Venema van NHL Stenden en Helene Drent, basisschooldirecteur van de Driemaster in Assen. Dank jullie wel en een fijn schooljaar. Dank je wel. Ik, Natasha Gibbs, wil natuurlijk meer vrouw op straat. Ja, mensen, pak de stratenlijst van Assen er maar eens bij en je breekt je nek over straten die vernoemd zijn naar mannelijke politici, dichters, dominees, componisten. Maar straten die vernoemd zijn naar vrouwen, nou, die moet je op wat plichtmatige prinsessenstraatjes na met een loop zien te vinden hier in Assen. Ja, en dat kan echt niet meer. Maar godzijdank is redacteur Els Knaap het archief ingedoken. En Els, vertel, welke vrouw uit Assen verdient er hier een eigen straat, plein of toch op zijn minst een mooi fietspad. Ja, fietspad. Kom op. Ja, Annemiek van Vleuten die kreeg laatst een fietspad. Een plein. Het mag wel wat groter dan een fietspad. Ja, kan gewoon een heel groot fietspad zijn. Ik zou blij zijn met een fietspad, hoor. Ja, maar ja, Erik Dijkstra. Hè? Wat heb jij gepresteerd? Ja, nee hoor. Leuk dat je er bent, Els. Leuk dat je er bent. Zuster. Wie verdient er een fietspad in Assen? kennen jullie Miep Diekeman nog? Miep Diekman, kinderboekenschrijver, we hebben het er al over. Ja. Jeugdliteratuur, ze is 6 jaar geleden overleden. Ze lijkt nu al wel volledig in de vergetelheid geraakt. Ik heb wat rondgebeld. Nou, ik stond ervan te kijken. Mensen zeiden wie en die konden geen titel opnoemen. Volledig ten onrechte wat mij betreft. Want ze is niet alleen in binnen- en buitenland bekroond met haar boeken. Maar ze heeft ook echt baanbrekende boeken geschreven. Ze werd hier in Assen geboren in 1925. Groeide op Curaçao, waar haar vader aan het werk was. En Miep die ging gewoon naar een Curaçaose school met Curaçaose kinderen. En leende aan een vriendinnetje wat boeken uit. En kreeg die boeken gewoon weer ongelezen terug. Hou maar, die gaan toch alleen maar over witte kinderen, niet over mij, zei dat meisje. Mm. Nou, op dat moment besloot Miep, ik word schrijver. Er volgde een carrière met journalistiek werk, maar vooral met meer dan 70 boeken voor de jeugd. En dan niet van die zoetsappige, brave boeken. Want, zo vond Miep, daar werd je na de oorlog volledig mee doodgegooid. En kom op, als kinderboekenschrijver moet je je daar niet voor laten gebruiken. Wij werden gewoon gebruikt als verlengstukken van de schoolboeken. En we moesten boeken schrijven voor keurig aangepaste kindertjes die alles keurig deden wat het gezag wilde. En daar staan die boeken voor stijf. Ja, maar luister, zo zit de wereld niet in elkaar. Zo is het. Nee, zo zit de wereld niet in elkaar. Een caballero zonder filter op. Dit is een beetje richting het einde van haar leven. Dus dan had ze iets meer gerookt. Ze besloot te schrijven voor jongeren. En waar die echt mee te maken kregen in het leven. Over seks, over seksueel misbruik. Zelfs zelfdoding. En dan heb ik het over de jaren 60 en 70. Hè? Dus dat is nog zo'n 25 jaar voor die boeken die ik veel heb gelezen van Carrie Slee. En dat was baanbrekend. Niet alleen omdat er helemaal niet voor jongeren werd geschreven in die tijd. Alleen voor kinderen of volwassenen. Maar ook omdat het over zulke thema's ging. Dus zij overbrugde die kloof, ging young adult boeken schrijven, zoals dat nu heet. Zoals De Dagen van Olim uit 1971. Het is een heel autobiografisch boek dat zich net als haar jeugd afspeelt op Curaçao. Josje krijgt in dat boek te maken met een oom die zijn handen niet thuis kan houden en onder de rok verdwijnen. Met verkrachting. Josje wordt niet geloofd, doet zelfs een poging tot zelfdoding. En dan is het boek ook nog eens een hele grote aanklacht. 1971, zeg ik nog eens, tegen de hypocriete, racistische manier waarop Nederlanders, witte Nederlanders, op het eiland omgaan met Curaçaoënaars. Biep breekt dus het ene na het andere taboe in één jeugdboek. En in Nederland vonden de mensen dat best wel lastig. Sowieso weigerden sommige bibliotheken dat boek überhaupt aan te schaffen. En als ze het kochten, dan zetten ze het veilig op het volwassenenschap. Want die kinderen, kunnen die dat wel aan? Als Miep een lezing kwam geven, kregen ze te horen: heb het alsjeblieft niet over dat boek met die verkrachting en zo. En ook ouders die vonden het maar niks dat hun kinderen met zulke thema's werden geconfronteerd, vertelt Miep. Op een ouderavond dat zo'n vader tegen me zei: ja, ik heb dat uit de bibliotheek, want ik ben in historie geïnteresseerd. Nou, de dingen die ik daarin lees, die vuiligheid, en moeten mijn kinderen dat dan lezen? Ik zei: ja, maar meneer, het is wel gebeurd hoor. Ja, zo is het ook natuurlijk. Ja. Zo is het. Ja. En het heeft helemaal geen zin om te doen alsof het niet bestaat. Ze had scheid aan wat die volwassenen vonden. En kinderen, die moet je serieus nemen. Je moet schrijven over hun leven. Ook over de problemen die ze tegen kunnen komen. Het ergste wat er dan kan gebeuren, vond Miep, is dat ze wat levenswijsheid meekrijgen. In haar woorden: het is altijd beter als je tijdig de gevaren hebt leren kennen en je hebt geleerd hoe je terug moet knokken. Ook al is het een boek. Ze liet er een pis niet lauw maken, ze schreef door. De vakgenoten die zagen dat het goed was. Annie M. G. Schmid die reikte de staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur uit. Of schreef het juryrapport in ieder geval. Miep won die en daarin stond, in de woorden van Annie: zij schreeuwt waar andere gelaten mompelen. Ze vloekt waar anderen goedig protesteren. Ze laat niet af te waarschuwen. Waarschuwen tegen de geestelijke armoede, tegen nivellering, commercialisering, bevoogding, verouderde ethiek, verstarring en vooral onverschilligheid. Zo. Nou, wij van de VARA. Dat betekent Annie M. G. Schmid, hè? Zijn verschillend. Ja, en net als Annie, zo is het. Dan heb ik het nog niet eens gehad over hoe Miep al in de jaren 70 een kinderboek schreef waarin ze het slavernijverleden aan de kaak stelt. Dat ze tijdens de oorlog in het geniep koerier is om verhalen van auteurs van achter het ijzeren gordijn hierheen te smokkelen, zodat die hier uitgegeven konden worden. Dat ze zich jarenlang inzetten voor het serieus nemen van jeugdliteratuur als een vak met dito prijzen. Dat ze groene nagellak droeg en een rood leren pak geregeld. Zo, lekker. Vond ik ook leuk. Een veelzijdige vrouw die kinderen serieus nam dus. En geloof het of niet, maar deze vrouw heeft dus nog geen eigen straat. Nergens. Schande. Dus, hup gemeente Assen, broedplaats van het leesplezier in de jeugdliteratuur. In de houding en aan de slag. Het is hoog tijd voor een Miep Diekmanstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat. En zo is het. Zo is het. Dankjewel, Els Knapen. Wij blijven strijden voor meer vrouw op straat. Ja, en ook meer vrouwen op het podium natuurlijk. Zoals Nina Woods. Ze staat klaar met gitarist Silas. Wat gaan jullie spelen? We gaan relativeren spelen. Relativeren. Ga je gang. Maar ik blijf maar zwemmen, maar toch verdrink ik steeds weer in jou. En oh, nee, niemand houdt me boven water. mezelf te zeggen dat ik meer ben dan dit. Dat ik meer verdien dan dat ik zag dat ik had. Van jou ooit gekregen en van jou ooit zou voelen. En dat ik zou zien, dat ik zou voelen dat ik meer waard was dan zij ooit bedoeld had. En ik laat het. Op jou en ik beloof dat dit de laatste is die ik zing, die ik zeg, die ik vertel over jou. Echt, dit is de laatste, maar niemand die me vasthoudt, niemand gaat vertellen wanneer het einde gaat komen en ik weer kan zwemmen. Dus ik drink er nog een op jou en nog een. Met relativeren. Ja, straks staan de Nederlandse sprintmannen en sprintvrouwen in Boedapest op de atletiekbaan voor de WK-finale 4x400 meter estafette. En Andy Houtkamp van de NOS die zit er bovenop. En die maken we, maar ja, we zijn natuurlijk niet zelf aan het rennen, maar maken we kans op een medaille. Uiteraard altijd, want als je in de finale staat, dan maak je kans op een medaille op deze 9e dag. Van een geweldig evenement in Boedapest, de wereldkampioenschappen. We hebben ook vanavond weer zulke mooie dingen gezien. 5000 meter zojuist en de 800 meter bij de vrouwen. 5000 meter gewonnen door Inge Britsen. Op de finish versloeg hij Katir uit Spanje. En op de 800 meter weer een hele grote verrassing. Dat Ating Mu uit de Verenigde Staten niet won. Maar straks dus nog twee onderdelen. Loopnummers dus met de 4x400 meter mannen eerst. En Limar van Bonaventia loopt niet. Dat kan ik alvast verklappen. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. En de 4x400 meter vrouwen is het allerlaatste onderdeel. Dat gaan we 10 minuten daarna zien. Benieuwd of Femke Bol weer een medaille kan pakken met de drie andere vrouwen. Ah, zou geweldig zijn. Dankjewel, Andy. We horen jou zo weer. Ja, nadat er een einde kwam aan de Indonesische onderdrukking door Nederland, kwamen er in de jaren 50 bijna 13.000 Molukkers naar ons land. Dat is inmiddels 70 jaar geleden. En waar deze mensen hoopten ooit nog terug te keren naar hun thuisland, hebben nieuwe generaties Molukkers hier hun thuis gevonden. Ja, van Molukse eten tot een eigen voetbalclub. Ook hier in Assen kan je niet om de Molukse cultuur heen. En daarom is nu in het Drents Museum tentoonstelling Menjala te zien. Waarin zowel het pijnlijke verleden als de veerkracht van de gemeenschap naar voren komt. Ja, en die tentoonstelling werd gemaakt in samenwerking met jonge Drentse Molukkers. Waarvan twee van hen die zijn bij ons aangeschoven hier. Van harte welkom Miguel Kaidel en Zoe Nunomete. Dankjewel. Ja, van harte welkom. Miguel, hoe komt het dat Assen eigenlijk zo'n grote Molukse gemeenschap heeft? Ja, het is eigenlijk heel simpel. We hadden het net over de 13.000 Molukkers die hier meer dan 70 jaar geleden naartoe zijn gegaan. Mm-hmm. En een kwart daarvan die is in Kamp Westerbork terechtgekomen. Ja, vlakbij Assen. Ja, en wij noemen dat Schattenberg. Ja, het ligt vlakbij Assen. Dus toen ze van Kampen naar Woonwijken gingen, was Assen een van de dichtstbijzijnde. Ja. Ja, logisch. Ja. En zo in nu is er die tentoonstelling. Mm-hmm. Die tentoonstelling is heel bewust gemaakt in samenwerking met jullie als jonge generatie. Ja. Wat was jullie rol bij die samenstelling? Nou, wij hebben eigenlijk binnen onze omgeving, buiten onze omgeving, naar objecten gevraagd, interviews gehouden. En daar hebben we. Nou, er zijn dus verschillende 100 objecten uitgekomen. Die hebben wij in de tentoonstelling. Die zijn nu allemaal te zien in de tentoonstelling. En daarnaast hebben we meegewerkt aan de randprogrammering, de communicatie, de teksten, de MX in, heel veel. Ja, we hebben een grote rol gehad. En Miguel, hoe bijzonder was dat eigenlijk binnen de Molukse gemeenschap dat jullie eigenlijk als jongeren het voortouw hebben genomen? Ja, vrij bijzonder. Ik denk misschien wel een van de eerste keren. Onze gemeenschap is vrij hiërarchisch ingesteld. Ja. De ouderen nemen vaak het voortouw. En die spreken, hè, precies. Klopt. En dat nu de insteek was dat de jongeren eigenlijk heel veel bepalen. Dat was vrij nieuw, maar dat gaf ook weer nieuwe inzichten. En dat was eigenlijk verrassend goed gegaan. Zo, herkende jij dat? Is dat in Molukse cultuur? Zijn er ouderen die zijn de baas? Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Ik denk wel dat er met onze generatie ook wel een nieuwe generatie komt. En dat er steeds meer ruimte voor ons als nieuwe generatie komt. Ja. Ja. 100 voorwerpen. Ja, 100 voorwerpen. Die ja. heden, verleden en de toekomst voor de Molukse gemeenschap weergeven. Laten we eerst eens kijken naar het verleden. Hè. Welk voorwerp uit jouw familiegeschiedenis heb je ingebracht? Dat mijn favoriete voorwerp daarvan is het notitieboekje van mijn opa. Die aan het Burma-spoorlijn heeft gewerkt in Thailand tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in dat notitieboekje hield hij zijn reis bij, dus waar hij gevangen werd gehouden. En vertaalde hij Maleise woorden naar Japans. Oké, en hij heeft dat wel altijd bewaard. Ja, dus dat is ook echt wel bijzonder. En wist jij waarom raak je dat het meeste dan? Waarom mij dat het meest raakt? Ja, omdat het over mijn opa gaat. Het is een ander deel van de geschiedenis. Ja, ik dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, heb je dit zelf aan hem gevraagd? Nee, mijn opa is al heel vroeg overleden. Dus dat heb ik helaas nooit kunnen vragen. Maar en hoe is het tot je gekomen? Ja, het lag nog bij mijn vader. Het ligt bij ons in huis. Ja, ja, en toen dacht je, dit is wel iets moois. Omdat dit iets vertelt over en de geschiedenis, maar ook over jouw opa. Ja. Ja, zeker. Echt het is een grote rol in de geschiedenis. Ja, absoluut. De Wereldoorlog. Miguel, wat heb jij als voorwerp aangedragen? Ja, ik moest er even over nadenken, maar voor mij zijn dat de vliegtickets van mijn opa die in 1962 vanuit Nederlands Nieuw-Guinea naar Nederland is gekomen. Mm. Diversiteit is een belangrijk woord in de samenleving de laatste jaren. Maar ook in onze Molukse gemeenschap is dat een belangrijk begrip geworden. En ja, niet alle Molukken zijn hier op dezelfde manier naartoe gekomen. Ze zijn op verschillende manieren, verschillende periodes en om verschillende redenen zijn ze hier in Nederland en in Drenthe dus terechtgekomen. En dat geeft voor mij dat object. Maar die vliegtickets, echt die echt uit de jaren 60. Hebben ze altijd bewaard ook? Die? Ja, 1962, KLM, koffertje, boardingpas, bagagelabels. De labels van de koffers, alles is er nog. Ja. Klopt, ziet er heel mooi uit en dat vertelt wel het verhaal. Miguel, werd er eigenlijk bij jullie thuis gesproken over de geschiedenis? Jawel, maar er is ook gewoon heel veel onduidelijk. Ik kon het wel mijn ouders vragen, maar of zij het weer aan hun ouders konden vragen, dat was vroeger gewoon heel anders. En dat wordt steeds wel wat makkelijker. Mm-hmm. Die zwijgcultuur, dat verzwakt. En daarom hebben wij deze tentoonstelling zo kunnen maken op deze manier. Ja. Wat vinden jullie ouders er dan van? Van deze tentoonstelling of van de zwijgcultuur? Nou nee, van het doorbreken van die zwijgcultuur, van die tentoonstelling. Dat je nu zegt, we willen er nu wel over praten. Ik denk, ik ga nu wel voor ze invullen, maar ik denk stiekem dat ze wel, dat dit is misschien wel iets is wat zij zelf ook heel graag zouden willen kunnen doen, destijds zouden willen doen, maar dat het toen nog niet mogelijk was. En dat ze super blij en trots zijn dat wij dit nu wel kunnen doen, samen met het Drents Museum. Ook omdat het langer geleden is, is het dan misschien makkelijker over om daarover te praten? Dat wel. Ik ben zelf van de vierde generatie. Dat betekent dat mijn overgrootouders hierheen zijn gekomen. Ja. En ik heb ze niet gekend. Ik heb ze niet mogen kennen. Waardoor hun verdriet en pijn en trauma's, dat staat verder van mij af. Waardoor ik er met een andere blik naar dat verleden kan kijken. Minder emotioneel. Denk het wel. Uiteindelijk wel. Ja. Ja. Zoe, wat heb je eigenlijk over je eigen geschiedenis? Heb je daar nog iets over geleerd? Ik wist al best wel veel. Mijn ouders hebben me altijd heel veel bijgebracht. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat er heel veel nieuws is bijgekomen, feitelijk. Maar wel, het heeft me wel veel meer gevoel gegeven van wat is Molukse zijn nou eigenlijk? En wat betekent het voor mij? Ja, dat heeft me wel meer gevoel gegeven in die zin, ja. Ja, ja, en wat betekent het dan voor jou nu, Molukse zijn? Nou ja, ik denk dat Molukse zijn sowieso natuurlijk een grote familie, lekker eten, samenhorigheid. Maar ook wel echt dat ik heel veel ambitie heb, gewoon om er echt wat van te maken. Mijn opa en oma zijn hier gekomen. Ze hebben geen mooie tijd gehad. Dus ja, ik heb wel echt de feeling dat ik daar echt iets van moet maken. Dat ik wil slagen. En ben je al met je vader naar de tentoonstelling geweest? Ja, uiteraard. Heel vaak. En Is hij trots? Ja, hij is heel trots op mij. Ze zijn altijd trots op mij. Ja, zeker. Ja, hij is heel trots op mij. Ja. Ja. Een van die andere jongeren met wie jullie de tentoonstelling hebben samengesteld is Gloria Lapia. Ja. En zij schreef. Zij is er ook? Ja. Ja, maar zij schreef een tekst. Draag ik nu even voor, hè? Even voor ja. het gemak. Molukse wijken verrijken het Drentse landschap. Waar vliegen zweven boven het circuit en treinen hebben stilgestaan. Waar de tijd soms nog steeds stilstaat, maar tegelijkertijd rekbaar is. Waar de vraag soms blijft zweven wat een Molukker nou eigenlijk is. Ja, prachtig. Ze raakt een beetje subtiel aan ook een pijnlijk deel van de geschiedenis, hè, van de Molukkers in Nederland. En namelijk ook de gewelddadige acties zoals de treinkaming bij de Punt 77. Of de gijzeling in het provinciehuis natuurlijk, hier in Assen, 78. En Miguel, word jij daar nog wel eens op aangesproken? Nou ja, als ik zeg dat ik Moluks ben en mensen die hebben daar geen beeld van bij, dan is het vaak het eerste zijn de treinkapingen en het tweede is Satudara. Waar dan maar dat hoor je nog steeds? Zo. Ja, nog steeds. En ik denk dat het komt omdat het vrij een ondergesneeuwd verhaal is. Veel mensen weten het niet, hebben het niet op school meegekregen. Dus die treinkapingen waren in de jaren 70 waren wereldnieuws. Dus het is ook wel logisch dat de mensen daar een link naar leggen. Ja, en Satudara, wat denk je dan als ze dat zeggen? Ja, wat moet ik ervan denken? Ik weet het niet. Ik zit niet bij Satudara, dus... Nee. Wat volgens mij wel een groot verschil is tussen jullie als jonge generatie Molukkers, is dat natuurlijk heel lang waren Molukkers nog wel... Die hadden nog de droom en de hoop dat ze ooit zouden terugkeren. Bestaat dat bij jouw generatie nog, Zoe? Ik denk dat bij onze generatie een stuk minder is. Ik denk dat wij ook heel erg gefocust zijn op het leven hier. Ik denk wel dat we allemaal heel erg bewust zijn van waar we vandaan komen. En dat we allemaal wel echt de drang hebben om dat meer uit te zoeken. Dus Maar goed, jij bent in een generatie verder. We hebben een paar keer ook over je vader gesproken. Die hier overigens ook schuin tegenover jou zit. Die eerste rij. Maar weet je dat bijvoorbeeld hoe jouw vader daarin stond? Heeft hij ook het gevoel dat hij toch nog terug had gewild? Ik kijk, ik kom ook even stiekem aan. Ja, zegt hij eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook wel dat voor hem snel het besef kwam dat dat niet zo was. En hij is ook een van de jongeren van de tweede generatie. Dus er was al een hele geschiedenis voordat hij hier... of voordat hij überhaupt geboren was. Dus, ja. Goed, de tentoonstelling Menjala, de buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe, is nog 1 maand te zien in Museum Drenthe. Hartelijk dank voor jullie verhaal. Miguel Cardel en Zoe Nunemete. Ja, en die Houtkamp. En die Houtkamp, de mannen zijn van start in de finale 4x400 meter estafette. Zo goed als. Ze staan er klaar voor. Ze zijn voorgesteld. Zojuist heb ik een Indiër wereldkampioen zien worden bij het speerwerpen. Dat is Chopra. Die heeft al voor een enorme verrassing gezorgd. Een paar jaar geleden, of 2 jaar geleden, toen hij Olympisch kampioen werd. En nu wereldkampioen. Dat is knap. Die sport is daar heel groot geworden opeens. Atletiek in India. En dat hebben we in Nederland ook gezien met de opkomst van de grootheden. Zoals Sivan Hassan, Daphne Schippers en noem maar op. En nu de 4x400 mannen. We weten nog de prachtige zilveren medaille op de Olympische Spelen. Ze zitten nu klaar in baan 3. Baan 2 Botswana, baan 3 Nederland, baan 4 Italië, baan 5 India, baan 6 Jamaica, Frankrijk in 7 Verenigde Staten. Sorry, uiteraard de grote favoriet. En Groot-Brittannië in baan 9. Na 9 dagen WK begint de stem ook tol te eisen. Maar ze zijn weg. Dat horen we op de achtergrond. En kijken of de openingsloper voor Nederland, Zaya Boers, een beetje goed van start kan gaan met dat rondje van 400 meter. Zijn eerste rondje. De tweede lopers van alle landen komen nu naar de startstreep, zeg maar, om het stokje in ontvangst te nemen voor Nederland. Zal dat Terence Agard zijn? Geen. Limar van Bonaventia, de Nederlands kampioen op de 400 meter. Want de bondscoach leek het beter om Ramzi Angela hem te laten lopen hier. En Azaia Boers en natuurlijk als laatste loper Isaiah Klein-Ikink. Nu eens even kijken. We hebben de eerste overgaven van het stokje. Van, ze liggen allemaal ongeveer gelijk. En degene die nu het stokje voor Nederland heeft is Terence Agard. Hele goede loper. Die nu nog steeds in zijn eigen baan moet lopen. Maar zo dadelijk mogen ze allemaal naar binnen gaan, zoals dat zo mooi heet. Naar de binnenbaan. En dan gaan we zien hoe het er precies voor staat. In 7e positie nu Nederland. Maar het zit nog dicht bij elkaar. op kop zie ik lopen de Verenigde Staten. Ja, wie anders? Natuurlijk Verenigde Staten. Groot-Brittannië in tweede positie. En Jamaica in derde positie. Nederland ligt daar goed vlak achter, hoor. Met Terence Haggard, die goed loopt. Die gaat een stokje overgeven aan Ramzi Angela. En daarvan weten we dat het echt een toernooiloper is. Hij kan heel goed lopen, hoeft alleen maar die 4x400 te lopen. En zal dat goed doen als vierde nu in de baan. Loopt daar uitstekend. Nederland op de vierde, vijfde plaats nu. Even op de vijfde plaats. Jamaica achter Nederland. De eerste plaats natuurlijk de Verenigde Staten. En dan zie ik ook Groot-Brittannië goed lopen. Italië loopt daar uitstekend. En India loopt daar wat achter. Nederland moet u opletten, want het is niet goed wat Ramzi Angela laat zien. Die wordt voorbijgestreefd door voorbijgelopen door andere landen. En heeft geen goede ronde. Want hij loopt nu op de zevende plaats. Hij gaat het stokje overgeven aan Isaiah Klein-Ikink. Een van die talentvolle jongeren van Nederland. Daar komt hij richting de finish. En daar gaat in zevende positie dus Klein-Ikink het stokje overnemen. Alleen Italië nog achter Nederland. En nu zal hij een enorme inhaalstrijd moeten maken. Om toch nog richting misschien wel een derde plaats te gaan. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken voor Isaiah Klein-Ikink. Want hij ligt nu nog steeds op de zevende plaats. India ligt daar vlak voor. Verenigde Staten ligt een straatlengte voor op alle andere. United States of America. Want dat volgens lied hebben we constant hier moeten horen bij de sprintafstanden. En hier gaat de Verenigde Staten over de finish zo dadelijk komen. Ik kijk even naar Nederland, nog altijd zevende. Het zal misschien zesde worden. Maar het allerbelangrijkste is dat er gewonnen gaat worden met een tijd van 2:57.31. Dat is een uitstekende tijd. Nederland wordt zevende. En eens even kijken of dat allemaal klopt wat ik zeg. Want ik zie toch ook nog andere mensen. Is dat de Verenigde Staten 1 en Nederland op de zevende plaats. Dat is jammer. Ja, nou ja, hopelijk straks beter met de vrouwen. En die Houtkamp, dankjewel. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, atleet Timothy Beck groeide op in Assen-Oost. En bij zijn eerste paar sportschoenen wist hij zeker, ik word topsporter. En zo geschiedde. Hij won onder andere brons op het WK met de 4x100 meter estafette. En hij mocht als sprinter naar de zomerspelen. Ja, en daarna maakte hij een hele bijzondere overstap. Van zomers naar een sprinter, naar bobsleer in de winter. In 2010 wilde Beck nog één keer schitteren in de viermansbob op de winterspelen in Vancouver. Maar toen... Iedereen verheugde zich er in Nederland op. Een viermansbob, hartstikke leuk. Misschien hebben we wel kansen, je weet het maar nooit. Maar dan gaat het toch eigenlijk mis. Eigenlijk ging het al mis in de tweemansbob. Want de stuurman, Edwin van Kalken, was niet tevreden. Het ging niet goed. En dan trekt Nederland zich terug. Zeer teleurstellend, met veel vraagtekens. Ja, vraagtekens. En die zijn er nog steeds. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst een applaus voor oud-Olympiër Timothy Beck. Ja, Timothy, van harte welkom. Ik zag je woordelijk meeleven met het commentaar van Annie Houtkamp. Maar jij zat al nee te knikken van dat wordt niks meer. Ik heb de series of de halve finale al gezien. Ja. En ik zag dat ze met tijd snelste doorgingen. En dat was sowieso heel zwaar voor ze worden, denk ik. En, ja. Je kan natuurlijk altijd een verrassing hebben in de finale. Ja. Ah, we krijgen de vrouwen zo nog. We krijgen de vrouwen. Van de vrouwen verwacht ik heel veel. Ja. Ik denk met Lieke Klaver erbij, Femke Bol. Ja, moet er sowieso een medaille in. Daar verheug ik me op. Als het niet valt. We beginnen even over jouw sportcarrière. Die begon dus eigenlijk op jouw tiende al hier in Assen. Met dat eerste paar sportschoenen. Wat gebeurde er? Ik was bij een vriendin van mijn vader thuis. En ik was 10 jaar geworden. En mijn vader vertelde... Ja, als jullie 10 zijn, mogen jullie een sport kiezen. Maar dat was makkelijk, dan hoefde hij ons niet te brengen. En dan kunnen we gewoon zelf naar het sportcentrum sport gaan. En zij vroeg mij waar ik goed in was. En ik zei, ik kan hard lopen. Nou, dan heeft zij mij naar de atletiekbaan gebracht. En ik begon op dezelfde dag als Bart Bennema trouwens. Die later trainer werd van Daphne. Ja, absoluut. Dat kennen we allemaal. Ja. En zo is mijn sportcarrière een beetje begonnen. Ja, oké. Okay. Had jij altijd dan zo'n echt een sportsmentaliteit? Ik was wel energiek. Ik had heel veel energie. En was heel bewegelijk. Maar ik was niet altijd bezig met... ik wil sporter worden. Dat is pas echt op latere leeftijd gekomen. Maar ik was wel altijd aan het sporten. Ik vond sporten wel echt heel leuk. Ja. En dan ga je specialiseren. Was je dan ook meteen een sprinter? Ik heb nog polshoekspringen gedaan. Oh ja? Ja, dat vond ik ook heel leuk. Op een gegeven moment moet je wel een keuze maken. Ik zat in een groep met allemaal meerkampers. Bij Vincent de Lange was een hele goede trainer hier in Assen. En uiteindelijk ben ik me gaan specialiseren in de sprint. Want dat was toch mijn sterkste onderdeel. Okay. Ja, want kijk, als sprinter behaalde je onder andere brons op WK estafette. Maar ik wil toch eventjes naar die bob toe. Want hoe maakte jij die switch? Had je überhaupt al van een bobsleeteam gehoord? Nee, ik was bij een fotograaf in Groningen. Ewout Broeksema. Dat was een fotograaf die maakte veel foto's van sporters. En een week later kwam het team van Arend Glas daar. En die heeft toen in het boek gekeken van de foto's die hij al had gemaakt. Dat was een bobsleer, hè? Dat was een bobsleer. Arend Glas was inderdaad een bobsleer. En die zag een foto van mij en die dacht dat ik er wel snel en sterk uitzag. En die vroeg het telefoonnummer aan die meneer. En, aan die fotograaf. Ja, en zo werd ik gewoon gebeld. En toen vroegen ze aan mij, toen hij me belde, zei hij van, zou je een keertje willen bobsleeën? Zou je het een keertje willen proberen? Ja. Toen zei ik van, wat is dat? Bobsleeën? Ik had er echt nog nooit van gehoord. Was je nog atleet toen? Ik was nog atleet, ja. Was echt voor mij echt een heel ik had er echt nog nooit van gehoord. En wat dacht je, bobslee? Why not? Nee, hij zei van, ja, het is een leuke sport, spectaculair. En ons eerste trainingskamp is in Monaco. Oh leuk. Ja, daarna gaan we naar Salt Lake City. En mijn moeder woonde in Amerika. Dus ik dacht, oh, misschien kan ik mijn moeder weer een keertje zien. Dus zo dacht ik een beetje. En ik ben er zo gewoon aan begonnen. Ja, maar en dan stap je voor het eerst in zo'n bobslee. En toen? Dat was in Calgary. En nou, volgens mij was het natuurlijk heel stik. Ik kom uit Assen-Oost en ik ben dan nooit op vakantie geweest. En was dat in één keer zat ik in Calgary. En dat was al een heel avontuur voor mij. En dan moest ik mijn helm opdoen. Dan hoor je jezelf ademen. En dan hoorde ik op de achtergrond hoorde ik de muziek van AC/DC, Highway to Hell. En dan liep ik naar die bobsleebaan toe. Nou, Arend zegt, je moet gewoon achterin zitten. En je moet de bochten tellen. En na 15 bochten, dan moet je remmen. Oké, nou, instappen. Dat zeg jij erop, dan. Bochten tellen. Bochten tellen, ja. Na 15 remmen. Ja. Ja. Wat jouw taak is dan voor alle duidelijkheid, Arend Glas die... Arend Glas stuurde de slee en ik moest hem aanduwen en moest zorgen voor de starttijden. Ja. En dan moest ik inspringen en dan moest ik me zorgen... En aan het einde dus remmen. En aan het einde moet ik ook remmen. Ja. En dan gaat het 140 km per uur. Nou, en in het begin denk je één, bocht één, bocht twee, bocht drie. Dan knal je met je hoofd tegen de kant aan. Nou, na vier bochten wist ik al echt niet meer waar ik was. Nee. En dan zat gewoon, wat gaat gebeuren? Ik hoop dat ik het overleef. Dat is het precies. Ja, ja, en op een gegeven moment voel ik in één keer Arend op mijn helm slaan. Remmen! Oké. Okay. Nou, dat was mijn eerste afdaling. Toen dacht ik wil naar huis. Ja? Was er een moment dat je dacht, ik begin het wel leuk te vinden of zo, of niet? Nee, ik kan sowieso niet weg, want ik zat in Calgary. Ik moest er 2 maanden blijven. Nou, uiteindelijk vond ik het wel leuk, het is spectaculair, het is spannend. En heel veel avonturen beleven natuurlijk. En ik vond het op een gegeven moment ook wel heel leuk. Ja. Ja, maar dan eventjes toch naar die winterspelen van Vancouver 2010. En jij maakte deel uit van de viermansbob, hè? Ja. Jullie leken zelfs kanshebber op een medaille. Maar toch, op het allerlaatste moment, Edwin van Kalker, die trok zich terug. Of jullie trokken je terug? Ja. Ja, wat was er aan de hand? We hadden een maand daarvoor hadden we al een afdaling gehad in Altenberg. Een van de gevaarlijke banen in Duitsland. En daar hadden we een hele zware crash. En daar zijn ook beelden van op YouTube. Dan zie je ook echt dat het een heftige crash is. Ik ben docent, ik laat die beelden wel zien aan mijn leerlingen. Schrikken ze er altijd rot. En je ziet gewoon dat Edwin daar zijn zelfvertrouwen een beetje kwijtraakte. En Vancouver was nog heftiger. En hij crasht dan bij een training. Ja, op een gegeven moment zei hij gewoon, lag hij op bed met tranen in zijn ogen van jongens... Ja, en toch even een beetje uitleggen. Ja. Er was toen Olympische Spelen in Vancouver 2010. Ja. En die baan die stond bekend als heel gevaarlijk. Ja. Ja. Je hebt ook rodelen, dat is op zo'n heel klein sleetje. Ja. En dan gaan mensen keihard naar beneden. Er was toen al een rodelaar. Op die baan, hè? Die was op diezelfde baan verongelukt. Hè? Die was ook ongeluk. Vlak voor de opening. Ik heb dat niet live gezien, maar mijn teamgenoten wel. Maar dan praat je daarover met elkaar. Het is diezelfde baan. Ja. Hoe gaan die gesprekken dan? Nou, ik weet dat mijn teamgenoot kwam mijn kamer binnen. Die zei van, nou, wat ik nu heb gezien, Tim, we hebben ook kinderen. Ja, hij was gewoon echt, je zag gewoon dat hij echt bang was. En terecht natuurlijk. Maar bang, maar nog wel bereid om te gaan. Nou ja, je gaat wel twijfels krijgen natuurlijk. Hè. Je ziet dat mensen, je ziet gewoon iemand uit de baan vliegen. En die knalt tegen een paal aan. Ja. Dus, en Edwin moest elke dag daar omhoog lopen. En er werden bloemen neergelegd en zo. En het was al een hele moeilijke baan. En hij gaf gewoon aan, dat is 50-50. Kans dat wij er ook uitvliegen. Ja. Dat gevoel had hij. Ja, dan ben je bij zo'n team en je bent met z'n vieren. Daar is lang voor getraind. Er is ook een boel geld ingestoken. Ja, je voelt je ook verantwoordelijk. Je bent daar toch naartoe gegaan. Kun jij je nog dat exacte moment herinneren... dat Edwin voor het eerst tegen jou zei... ik zie het helemaal niet zitten. Ik wil eigenlijk niet. Hij zei... eerst was het... Weet je, probeer het nog even. Ga nog eventjes naar de baan toe. Ga nog even kijken. En ga even kijken hoe het gaat bij de rest van de teams. Nou, dan zag ik al dat je al zenuwachtig was. Wilde jij nog wel? Ik wilde nog wel. Ik dacht van, als iedereen het zo eng vindt en dan gaan wel heel veel crashes gebeuren, dan hebben we misschien nog meer kans op goud. Ja. Dus ik ben een beetje optimistisch. Je weet het nooit. Topsport. Meer kans. Ja. Ook. Kans meer tellen, ja. Meer kans. Alleen toen hij naar de baan ging om te kijken, tijdens zijn, ja, terwijl hij er was en het kijken was, crashte er alweer vier andere bobsleeën. En er waren niet genoeg ziekenwagens om die mensen af te voeren. Dus het was gewoon echt een heftige baan. Er gebeurden gewoon heel veel ongelukken. Ja, op dat moment zei hij ook gewoon, ik ga echt niet naar beneden daar. Nou, toen jullie de stekker eruit trokken, waren de reacties niet heel erg mals. Het is geen sport van mietjes. En ook een crash is onderdeel van de sport. Daar moeten gewoon harde maatregelen genomen worden. Gewoon een schop in zijn ballen en gewoon morgen gewoon starten. Of vandaag gewoon starten. It's not a dangerous track in that respect. It's a challenging track. And if a bunch of girls can drive down, then I'm sure a bunch of men will learn to drive down as well at the same time. Ja, zo wil je niet eindigen, hè? Als slapzak. Dat is een deel van de mensen. De andere mensen zeggen misschien, het is een hele moedige beslissing. Nou, ik vind het helemaal niet moedig. Ik vind het inderdaad een slapzak. Ja. Ja, we hoorden jouw oude teamgenoot Arend Glas. Die hoorden we daar. Die was heel kritisch. En een trap in de ballen moeten ze hebben. Jullie toenmalige trainer vonden jullie een stel bang. Jack van Gelder hoorde nog een geslapzak. De reacties, hè? Wat vonden jullie daarvan? Wat deed dat met jullie? Ja, bij mij niet zo heel veel. Kijk, ik snap wel, die jongens hebben daar 8 jaar voor getraind. Sommigen. Dat is echt wel jammer voor Edwin eigenlijk. Want hij had een prachtige carrière. Vierde van de wereld geworden. En dat is allemaal overschaduwd nu door die beslissing. Ja. Ja, daar wordt hij uiteindelijk door herinnerd. Ja. Terwijl het echt een hele goede sporter is geweest. Maar beschrijf dat moment nog eens. Want jij zei, hij lag op een gegeven moment op bed met tranen in zijn ogen. Ja. Kun je dat eens omschrijven hoe dat was? Die nou, we stonden om hem heen. En hij zat daar een beetje verstijfd. En je zag er angst wel in zijn ogen. En ik hou van Edwin. Ik hou van zijn familie. Ik ken zijn vader, ik ken zijn moeder. Toen ik 13, 12 jaar oud was, bracht hij me al naar de atletiekwedstrijden. Het is gewoon echt een van mijn beste vrienden. En ik merk altijd dat mensen denken dat er een of andere vroeging is of zo. Misschien dat we nog boos zijn. Maar ik heb absoluut geen 1% heb ik het gevoel van dat ik boos ben op die beslissing. Ik denk dat hij gewoon een verstandige beslissing heeft genomen toen. Tuurlijk baal ik ervan. Het was een kans voor mij misschien om een medaille te winnen. Maar uiteindelijk moet je gewoon uiteindelijk een keuze maken die veilig is. En die heeft hij gemaakt. Ja. Dimitri, we gaan het straks weer verder over hebben. Maar de vrouwen staan aan de start. Medaille. En die, hoe staan medaille, erbij? Denk je medaille, Dimitri, of niet? 100%. 100%. Dimitri Beck zegt 100% zeker een medaille in die houtkamp. Ja. Dan moet jij nog binnenkomen. Dan krijg je al applaus voor. En dan moet er nog gelopen worden. 4x400. Ik heb Dimitri nog die de 4x100 zien lopen in Parijs, 20 jaar geleden precies. En dat duurde een paar maanden voordat ze die medaille kregen. Want er moesten wat mensen plasjes inleveren en zo. Nu dus 1 tot en met 9, want we hebben 9 landen die in de finale staan. Nederland in de 9e baan. Evelien Zaalberg is gestart. Lieke Klaver zal straks als tweede lopen. Gisteren liep ze de 4x100 meter en niet in de series 4x400. Nu dus wel. En dat betekent dat Lisanne de Witte er niet bij is. Katelijne Peters als derde en Femke Bol als vierde. Geen Verenigde Staten. Die werden gisteren gedisqualificeerd. Dus ik ben het helemaal met Timothy eens. Dit moet toch wel een kleurtje op kunnen leveren qua rond ding dat je om je nek krijgt gehangen. Evelien Zaalberg is begonnen. Loopt op in de buitenbaan met Jamaica naast zich. En Jamaica is heel goed gestart. Want die gaan als eerste zo dadelijk het stokje overgeven. Het is altijd moeilijk te zeggen hoe het ervoor staat. Maar ook Groot-Brittannië is goed bezig. Evelien Zaalberg nu het stokje overgevend aan Lieke Klaver. En daar weten we van dat ze uitstekend is. Ze heeft het stokje nu te pakken, Klaver. En zal in de achtervolging moeten, want ik zie toch wel dat Jamaica en Groot-Brittannië heel goed bezig zijn. En ook zijn dat de Belgen die aardig lopen. Inderdaad, België loopt ook goed. Die hebben onder andere Ponet, Vervaat, Klaas en Laus lopen. Nu zijn ze bijna naar binnen. Ja, ze zijn naar binnen. En nu loopt Lieke Klaver op de derde positie. Jamaica op kop. En dat gaat dus uitstekend, want Groot-Brittannië als tweede, Nederland derde. En daar komt Lieke Klaver. Wat is dat toch een fantastische atlete, Lieke Klaver. Want hier komt ze gewoon eventjes binnen gehuppeld bijna. Want ze gaat zo dadelijk misschien wel als tweede het stokje overgeven. Dat maakt verder niet uit. Het is heel goed gedaan. Ze gaat als eerste het stokje overgeven aan Katelijn Peters. En Katelijn Peters achter nu Jamaica. En wie loopt daar nog bij? Is dat Groot-Brittannië? Dat lijkt me wel. Of is het Frankrijk die het goed doet? In ieder geval Nederland in derde positie. Jamaica als eerste. En in tweede positie is het inderdaad Groot-Brittannië. En in derde positie zien we Katelijn Peters. Zo dadelijk gaat zij het stokje overgeven aan wereldkampioene Femke Bol. Die werd tot op de 400 meter hoorde. Nu moet er wel even aangeklampt worden door Katelijn Peters. En die heeft het een beetje lastig. Maar die moet een gaatje van een meter of 5, 6 laten vallen. Dat zou in principe Femke Bol kunnen goedmaken. 1 Jamaica, 2 Groot-Brittannië, 3 Nederland. Zo wordt het in die volgorde stokje overgegeven. En daar gaat Femke Bol. De bolbliksem staat in de baan en gaat nu achter Groot-Brittannië aan en achter Jamaica. Ze werden Europees kampioen in München op de 4x400 meter. Ze werden Europees kampioen indoor in Istanbul dit jaar. En nu, wat wordt de kleur van de medaille? Ik denk brons, maar dat zou al geweldig zijn. Dat zou een van de beste resultaten ooit zijn op een WK voor Nederland. Want dan heeft Nederland gewoon heel veel medailles te pakken. Namelijk 5. Daar komt Femke Bol in de laatste bocht. Kan ze nog die Britse pakken? Jamaica is te ver weg. Maar die Britse is nog wel te halen, hoor. Die Britse is te halen. Jergin. En daar komt Femke Bol. En daar komt Femke Bol. Lopen. Femke Bol gaat er langs. En gaat ze dan misschien ook nog die Jamaicaanse pakken op de laatste meters. Ja! Ja! Ja! We zijn wereldkampioen. Wat een race van Femke Bol. Wat een geweldige race. Nederland in de allerlaatste discipline van dit WK haalt gewoon goud op de 4x400 meter. De tweede keer goud dit WK voor Femke Bol. Het is fantastisch, ongelooflijk, maar waar. Bol haalt samen met Peters, Klaver en Zaalberg goud op de 4x400 meter. Wat een einde van dit WK dat toch al zo mooi was in Budapest. Nederland goud op de 4x400 meter. Ja, nou met dank aan Andy Houtkamp. Nou, ja, werkelijk over een streep heen schreeuwen. Inderdaad, ik kreeg een kippenvel ervan. Ook dank aan Andy Houtkamp, hoor. God, maar die Femke Bol, man. Timothy, dat was echt geweldig, man, toch niet? Dankjewel voor deze uitnodiging, maar dat had ik wel graag willen zien ook. Ja, we gaan het zo nog even terug. Ben ik helemaal met je. Maar je had hem al aangekondigd. Jij zegt, dat wordt zeker... Ik wil eigenlijk zeggen goud, maar durf ik nog niet te zeggen. Maar, nee. God, wat een... Wat kan die vrouw toch gigantisch veel? Als je het zo hoort, hè, heb je dan zelf ook weer zin om te gaan rennen? Ja, ik heb er veel overal. Ik kijk, als ik heel eerlijk ben, niet zo heel veel atletiek meer. Maar als ik zie Van Hassan, Femke Bol nog zie lopen, dan ga ik er wel even voor zitten. Ja, prachtig. Hele bijzondere atleten. Prachtig. Hey, en wat fijn dat jij er was. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Laat je nog één keer horen voor Olympisch Sprinter. Timothy Beck. Ja, en zo richting het eind van deze live-uitzending van het AS is het de hoogste tijd om dichter Egbert Hovenkamp de tweede uit zijn concentratie te halen. Nou, want Egbert, we willen toch echt graag jouw ter plekke gedicht horen. Hopelijk kunnen wij als niet-kennis van de plaatselijke dialect er ook nog een beetje een taal vastknopen. Bloei het allemaal open, zoals leven dat ook doet. Met mensen daarin die praten, die duidelijk maken, die het openbloeien. Nina Wood, die het klinken doet. Mensen die van verre worden gehaald, mensen die zorgwekkend behandeld, mensen die is beloofd, een kool gestoofd, mensen, ja, noem het open en bloot, uitgebuit. Mensen die open willen bloeien, maar in een knop worden gehouden, daarna eventueel afgekeurd, want onvoldoende. Maar ach en wel nee, klinkt er dan. Nina Wood, die zich klinken doet. Julen komt tevoorschijn, er komt iets groots, er komt het WK. Man-vrouw verhouding fout, valt uit in het voordeel van de man. Ach jee, de stenen ter hand, Jule die over de baan. Zelf blijf je staan en ziet de stenen gaan. Tik, kets, ai ja, volle bak. Je voelt je jarig van hier tot Gunder. Nina Wood, die de leven zielzingend klinken doet. Een boek valt open, de hel springt in het oog. Gevoed door brullende motoren en mensen. De mond valt open en weer toe. De schrijver glimlacht en schrijft voort. Want er wordt gelezen, let wel, jawel, ook zonder hel. In Schotland ook, let wel, jawel, wordt overgebeld. Al die informatie en kennis verpakt in boeken. Let wel, jawel, dat weet je toch wel. Lees maar voor, er is gehoor, daar doe je het voor. Dat drukken we door en geven minstens de zon. Waarin een straatnaam gloort. Miep Diekman wordt geschetst. Weliswaar onveilig lezen. Ja, we komen aan het einde van de uitzending. Oh, we genieten er enorm van. Maar we gaan gewoon door hier live met de pils erbij. Echt met hoofd, dankjewel. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.